NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar meerdere Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook, waarbij burgers zijn omgekomen, meldt de Wall Street Journal. Ook wordt bekeken of er witte fosfor is gebruikt door Israël in Libanon. Dat middel is omstreden, maar volgens het oorlogsrecht niet in alle gevallen verboden. Dit jaar is een gemiddeld huishouden €220 minder kwijt aan de energierekening dan vorig jaar, meldt het CBS. Maar gas en elektriciteit zijn nog altijd flink duurder dan voor de energiecrisis die 2 jaar geleden ontstond na de Russische inval van Oekraïne. Opnieuw is agressie tegen NS-medewerkers toegenomen. NS-personeel deed ruim 1000 keer melding van een strafbaar feit, zoals bedreiging of mishandeling. Vooral mensen zonder vervoersbewijs veroorzaken problemen. En oud-D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma krijgt een presidentiële onderscheiding van Oekraïne. Hij wordt geëerd vanwege zijn onwrikbare steun aan het land, staat in een brief van de Oekraïense ambassadeur in Nederland. Sjoerdsma zat 11 jaar in de Tweede Kamer. Het weer, vanochtend eerst nog regen, vanmiddag bewolkt maar droog en met 13 tot 16 graden uitzonderlijk zacht. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe wat regen bij een graad of 14. ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits lost maar moeizaam op door het regenachtige weer. En bergingswerkzaamheden zorgen voor extra vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 7 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. Een half uur is de vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp nog eens 10 kilometer langzaam rijdend verkeer erbij. Op de A18 Varsseveld richting Zeven. Naar een file van 3 kilometer bij knooppunt Ouddijk. Een half uur is de vertraging bij de aansluiting met de A12. A44 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk. 5 kilometer file en een half uur vertraging tussen Oegstgeest en afrit Noordwijkerhout. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Op de snelweg gaan zitten en je weg laten slepen of met een trekker een stad blokkeren, soms heeft het effect. Spraakmaker van morgen is GroenLinks-Europarlementariër Kim Sparretak. Welkom. Hallo. En met jou vragen we ons straks af wat de invloed van al die acties is op de besluitvorming en de democratie. Voor het Mediaforum komt net binnen politiek commentator Kees Boman. Goedemorgen, Kees. Heel ontspannen. Ja? Goedemorgen. Je kan nog even uithijgen, hoor. Ik ga eens nog even introduceren waar we het zo over gaan hebben in het Mediaforum. Namelijk over de moedige poging van het Journaalje om na het heen en weer gesmijt met politieke modder en mogelijke regeringsvormen en zelfs een uitgeleende dienstauto iets van orde in de formatiechaos te krijgen. Politiek verslaggevers krijgen het ook niet helemaal helder. Ik heb geen idee. Het is vandaag labels plakken geweest. Als dat maar zorgt dat hij terugkomt, dat de 4 rechtse partijen om tafel zitten en het met welk hoedje erop dan ook opnieuw gaan proberen. Ja, dat zometeen. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. U hoort het net in het nieuws. Opnieuw is er een toename van geweld, bedreigingen, bespugen richting NS-personeel. We leggen de bal vanmorgen bij u. Treinreizigers moeten elkaar aanspreken op schofterig gedrag. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Agressie tegen medewerkers van de NS is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. Het is het 3e jaar op rij dat de geweldcijfers zijn gestegen. Een zwartrijder werd betrapt en sloeg daarna de 63-jarige conductrice knock-out. Het gaat met name om bedreigingen, lichamelijk geweld en bespugen. Ik denk gewoon eerlijk gezegd niet dat er echt mensen heldhaftig genoeg zijn, zeg maar, om dat te doen. Jij dus ook niet? Nee. En dan gebeurt het. Vol van achteren slaat hij aan neer. Je kan wachten op kloppen als je ingrijpt. Als ik het zie gebeuren, dan ga ik wel ingrijpen. Ja, spraakmaker is dus Kim Sparretak, GroenLinks-Europarlementariër. Ik neem aan, fervent treinreiziger. Absoluut, ja. Elke week naar Brussel en terug. Ja, en ook wel eens wat meegemaakt in de trein waar je het benauwd van kreeg? Jawel, maar dat was dan niet met een conducteur, maar dat ik wel een situatie zag waarvan ik het gevoel had dat een jonge meisje lastig viel. En nou ja, toen ben ik maar met haar gaan praten alsof ik haar kende. Oh ja. En dat hielp. Ja. Dus je hebt ingegrepen, zou je kunnen zeggen. Ja, maar ik schatte ook wel in dat dat veilig was. En ik denk dat als het echt meer een gewelddadige situatie was, dan zou ik misschien toch wel ietsje afwachtender zijn. En eerst even kijken of ik misschien een bondgenoot kan vinden in de trein. Is het makkelijker gezegd dan gedaan? Absoluut, absoluut. Ja? En uiteindelijk, hè, als je daardoor allebei in een onveilige situatie komt, dan schiet je ook weer niet op. Dus het is altijd wel belangrijk dat je dat even inschat. Politiek commentator Kees Boman, ook treinreiziger. Af en toe, ja. Zeker. Wat maak jij zoal mee? Nou, mij valt altijd op dat als er iets raars gebeurt, dat weinig mensen het in de gaten hebben, behalve ik, omdat de meesten met oortelefoontjes inzitten en met koptelefoons. Dus er kan naast zo iemand helemaal in elkaar gebeukt worden zonder dat ze het in de gaten hebben. Maar dat is een beetje gechargeerd gezegd. Ik vind het wel belangrijk dat er een wat meer solidair sociaal gevoel in de trein zou mogen zijn. Maar je maakt wel een risicoanalyse. Mm-hmm. En ik kom niet elke dag in de sportschool, dus ik kijk wel uit. Ja. Het is ook maatschappij breed, heb ik het idee dat de agressie toeneemt sinds corona. Is daar een beetje aandacht voor in Den Haag? Nou, ik heb er gisteren niks over gehoord, maar het heeft gewoon te maken met basic sociaal gedrag van mensen. En een beetje op elkaar letten en elkaar in de gaten houden. En er is natuurlijk een ander probleem. Wat ik wel zie, s'avonds laat in de trein, dat sommige mensen, om Rutte te citeren, doorgesnoven zijn, zodat ze een beetje de realiteit verloren hebben. En het tweede is dat er natuurlijk gebrek aan personeel is. En dat is een gegeven. Ja, je kan wel opletten. Maar het is ook wel handig als er regelmatig wat conducteurs heen en weer lopen. Ja, we kregen veel reacties op onze stelling. Treinreizigers moeten elkaar aanspreken op schofterig gedrag. Chris Vadegon die schrijft, eigenlijk zou dat de norm moeten zijn. We kennen dat ook van vroeger. Zelfs als kind wist je dat als je en plein publiek kattenkwaad uithaalde, elke volwassene je zou kunnen corrigeren. Dat heette dan sociale controle. En Jan Schrijver die zegt er weer, kijk wel uit. Achter schofterig gedrag zit meestal een schoft en daar ben ik niet tegen opgewassen. Alleen als ik een voldoende weerbaar gezelschap zou zijn, zou ik het overwegen. Nou, dat is eigenlijk iemand die een beetje op jou lijkt, hè, Kees? Zoals jij zegt, nou, niet als ik naar de sportschool zou gaan, dan zou ik het wel durven. Ja, nee, inhoudelijk lijkt u wel op mij. Ja, precies. We gaan kijken wat u er verder over te zeggen heeft. Nick van Hussen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij belde ons vanmorgen, want jij bent een keer een conducteur te hulp geschoten. Hè? Wat gebeurde er? Ik was jaren geleden op zondagochtend vroeg. Ik had de hele nacht gestapt. En ik was de eerste trein van Utrecht weer naar Rotterdam nam ik. En daar rende een conducteur tussen het gangpad door heel hard door de trein met twee echt grote kerels erachteraan. Dat was duidelijk dat hij enorm probleem had. En bij de coupé waar ik zat, daar eindigde de trein. Dus daar had je alleen nog het balkon. En dus daar kon de conducteur niet meer verder vluchten. En daar werd hij dus echt keihard aangepakt. Dus toen ben ik in die coupé opgestaan en er zaten denk ik 6-7 mensen. En dat was echt zondagochtend, weet je wel, 7:30. Iedereen zit daar fris in die trein. Ja. En ik zei dus, ik was toen best jong, maar ik had wel benul dat ik zei, jongens, laten we met z'n allen opstaan en erbij gaan staan. Gewoon erbij staan en dan, dat heb ik 3 keer gezegd. En al die 7 mensen keken heel ingespannen uit het raam. En niemand deed wat. En ja, toen ben ik in mijn eentje gegaan. Waarna natuurlijk vervolgens de agressie van die 2 kerels zich naar mij richtte. Maar de conducteur die verdween met zo'n inbussleutel naar die cockpit voorin. En die heeft aan de noodrem getrokken. Dat was precies op station Woerden. Dus ja, net toen ik daar in de problemen kwam, zijn die jongens weggerend. En die zijn door het was zo'n oude hondenkoptrein, die zijn door dat raampje naar buiten gewurmd. Dat kon je zien als je uit het raam keek, die viel op het perron. Maar die zijn dus later ingerekend. Mm-hmm. En ik heb daar ook voor moeten getuigen. En met die conducteur, die heeft mij later nog een brief geschreven, wat dat met hem had gedaan. Den Hartog heette die. En dat was wel ik vond het echt waardeloos dat 7 man allemaal uit het raam kijken. Zo van, ik ga hier lekker met mijn eigen leventje zitten. Ja. En je moet gewoon met z'n allen opstaan. Het is helemaal niet zo moeilijk. Je merkt het al vaker. Mensen zijn heel goed in klagen over dingen en het gaat allemaal mis tegenwoordig. Mm-hmm. Maar zelf even er wat van zeggen. Ja. Dat is dan ineens heel ingewikkeld. En je hoeft echt, ik ben niet meer eens dat je gespierd moet zijn. Je kan ook heel rustig vragen, wat is hier aan de hand, jongens? Gaat het wel goed? Ja, maar het klinkt ook alsof het bij jou nog maar net goed is gegaan allemaal. Ja, het ging ook goed. Dat zie je. Dus, en anders was het erger afgelopen. Dus ik vind niks doen is echt een heel erg slechte optie. Ja. Maar ik vond het, ja, het is me dus heel erg bijgebleven. Mm-hmm. Omdat dus klaarblijkelijk van de 7 man er niemand anders even wil helpen. Ja. Dat was wel echt een hele schrale oogst. Misschien had ik daar ook pech. En ik merk dat in mijn herinnering, ik vind het niet raar dat 2 van de jongens in die trein liepen. Want die lopen overal. Er lopen gewoon overal instabiele mensen. Die kom je tegen. Wat veel vervelender is dat er allemaal mensen zitten die niks doen. Ja. Zou je het weer doen? Ja, ik heb het vaker gedaan. Ik heb ook 2 keer een winkeldief gepakt. Ik doe dat. Het interesseert me niks wat er dan gebeurt. Maar je moet er gewoon wat aan doen. Ja. Dankjewel, Nick van Hussen. Marco, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdconducteur en reageert in de Radio 1-app. En u zegt, ik heb het afgelopen jaar 1 keer melding gemaakt van verbaal geweld. Wat gebeurde daar? Ja, ik sprak van de reiziger aan dat hij niet het juiste vervoer bij zat in ieder geval. Hij had een golden retriever bij. Ja, en dan 3 plekken in beslag. Ja, dan heb je helemaal een kaartje nodig. Dus ik heb er niet online een kaartje van 3,5 euro te kopen. En dan niet eens bij een verhoging van een boete. Maar dat was hij niet al eens. Oké, dus er was iemand met een hond en die had geen kaartje. En u zei, nou, dan kunt u voor €3,50 een kaartje kopen. En ja, toen kreeg u het over u heen? Ja, echt mijn familie, dat ze wel trots op me zouden zijn. En daarnaast ook heel erg kinderachtig gedrag. Dat hij toen hij het kaartje had gekocht, dat hij zijn telefoon dat niet liet scannen. Dat, ja, heel zielig was het in ieder geval. Ja. Ik ben gewoon rustig gebleven en ik heb het gewoon laten doen voor de rest. Ja, maar u bent vooral uitgescholden op dat moment. Ja, inderdaad. Ja. En toen zag ik verderop die melding te maken, komt er nog langs. Zo, nou, je hebt wel wat druk aan het werk, zie ik. Ja. Meestal doe ik zelf een beetje de melding. Ja, want u meldt dat dan. Wat gebeurt daar dan vervolgens mee? Die melding, die... ik weet niet wat ermee gebeurt. Ik weet sowieso dat mijn teammanager hem uiteindelijk te zien krijgt. Want die sprak mij de volgende dag al erop aan van hoe het met me ging. Dus dat, ze doen er wel wat mee. Ja. Maar ik zei eigenlijk gewoon goed ging. Ja, maar ik begrijp ook dat u over het algemeen vindt dat het wel meevalt met agressie en geweld? Ik vind het zelf wel meevallen. Ik heb zelfs het enige wat ik heb meegemaakt afgelopen jaar. Voor de rest wel wat dingetjes waarvan ik denk dat mensen elkaar wel beter mogen aanspreken. Mm-hmm. En dat is inderdaad de stiltegroepé waarbij mensen dan lopen te praten zijn. En dan krijg ik een melding vanuit de meldkamer dat ik daar even op af moet. En dan blijkt ze gewoon niet van niks te weten. Ja, dat ze het gewoon niet wisten dat ze daar zaten. Mm-hmm. En heel schuldig voelde. Sorry. Ja, dan heb ik al zoiets van, dan moet ik als kinderjuf daar naartoe. Dus dat is dan wel jammer. Ja. Maar ja. Pas ook een week, er ook in de trein. Die is deze persoon er wel uitgezet. Ik heb ook een melding van. Ook wel van een reiziger. Mm-hmm. Muziek op telefoon, wat je inderdaad hoort. Ja. Ja, maar u zegt zelf, ik maak het zelf eigenlijk niet zo vaak mee. Wat vindt u dan van die verhalen die u nu leest? Want de kranten schrijven erover van uw collega's die er wel zoveel meemaken. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen op de trein. Hè? Dus dat is leuk, ze rijden heel veel treinen. Dus ja, voor mij zijn het op dit moment gewoon incidenten. Voor mijn gevoel. Ja, gelukkig maar dat u dat... natuurlijk heel veel incidenten. Ja, maar gelukkig maar dat u dat zelf dan niet zo vaak meemaakt. Dank u wel, Marco was dat. Hij is hoofdconducteur. Ira Helsloot, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid. U heeft onderzoek gedaan naar hoe reizigers kunnen helpen met de veiligheid in de trein. Ja, overigens helemaal eens met hoofdconducteur Marco dat het incidenten zijn en dat het vaak over onveiligheidsgevoelens gaat. Hè, hoewel er natuurlijk echt vreselijke incidenten zijn. Ja. Maar wij mochten alweer een enige tijd geleden, 10 jaar geleden, in opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid pilots doen om reizigers meer weerbaar te maken als het gaat over het aanspreken van andere reizigers en te omgaan ook met echte agressie. Daar hebben we ook pilots gedaan. Dat eigenlijk hele simpele opleidingen, zal ik maar zeggen, van een kwartiertje met hoe je een beetje deescaleert, niet terugschreeuwen. En als mensen agressief zijn, om een andere medereiziger te vragen, kom naast mij staan, hè, om een blok te vormen. Mm-hmm. Dat helpt ook als mensen dronken en agressief zijn. Dan wel zorgen dat mensen weg kunnen. Dat waren op zich heel succesvolle pilots in de zin dat dus we hebben daarna, een paar maanden daarna, die reizigers ook nog een keer bevraagd. En ze gaven aan dat ze zich veiliger voelden, dat ze makkelijker mensen aanspraken. Ja. En in al die, en er was maar overigens maar één reiziger, en dat klopt ook met het verhaal van Marco hiervoor, die daar in die periode een situatie van agressie had meegemaakt. En die vertelde ons toen achteraf, ik was van tevoren, had ik het niet gedurfd om gewoon even diegene aan te spreken. Mm-hmm. En nu, pas het ook weer met wat Marco zei, ik sprak hem rustig aan. En degene die ik dacht dat hij heel agressief was, yeah, ook agressief tegen een conducteur overigens was, die ook aan het terugschreeuwen was, die zei, opeens was die hele situatie gedeescaleerd. Dus die was heel enthousiast daarover. Dat was de gedachte van toen ook van de opdrachtgever, Stichting Maatschappij en Veiligheid. Eigenlijk zouden we de hele samenleving een beetje sociaal weerbaar moeten maken. Ja. Door dit soort trainingsjussen en een beetje inzicht te geven in wat wel en niet werkt. Ja, maar hoe? Want dit was een pilot, dat is vrij overzichtelijk. Maar er reizen natuurlijk dagelijks duizenden mensen met de trein. Absoluut. Nee, dus er waren toen overigens wel gedachten over. Hè? Dus bijvoorbeeld, omdat het juist ook zo'n heel simpel trainingje is. Ik zou dit eventueel voor mensen die zich ook dat leuk vinden en zich onveilig voelen, zou je het gewoon op stations kunnen aanbieden. Er waren natuurlijk gedachten, maar dat heeft iedereen altijd. We zouden dit gewoon op school moeten doen. Hè? Om kinderen een beetje weerbaar te maken en te leren hoe je omgaat met mensen die overlast veroorzaken. Mm-hmm. Hoe je ze dan aanspreekt en hoe je ook kunt zorgen dat andere burgers jou even helpen als je je onveilig voelt. Ja. Maar dat eigenlijk, ja, wil ik zeggen, het is nooit iets verder gekomen dan deze pilotfase. Okay. En aan de ene kant is dat jammer en anderzijds past het wel bij. Daarom vond ik het zo geweldig, deze hoofdconducteur van net. Het zijn zulke incidenten dat ook de vraag altijd is. Hè? Daardoor komen ze natuurlijk ook in de media. Het zijn vreselijke incidenten, maar het zijn incidenten. Ja. Wil je nou in deze steeds veiliger wordende samenleving, want dat is toch het geval, hè? Hoeveel effort wil je er nou in steken? Ja. Hoe kunt u dat voor mij even rijmen? Want u zegt het is een steeds veiliger wordende samenleving. En tegelijkertijd lezen we in de cijfers van de NS dat daar dan het geweld en agressie toeneemt. Ja, dat zijn volgens mij twee kanten. Dus enerzijds is dat is het. Dat ik zeg, als je kijkt naar de harde cijfers in de hele samenleving, neemt het aantal van dit soort zinloos geweldachtige en agressieve situaties gelukkig af. Zware criminaliteit heeft u het eigenlijk over dan? Kan ik dat zo zeggen? Nee. Zware criminaliteit neemt misschien zelfs nog wel toe. Hè? Okay. Dus echt gewoon, waarlijk zeggen. Als ik het heel plat zeg, 30 jaar geleden was het nog gebruikelijker dat je elkaar een map gaf voor de bek sloeg op straat dan nu. Dat is niet heel wetenschappelijk uitgedrukt. Dat neemt af. En de andere kant is daardoor, juist omdat het veel zeldzamer wordt, hebben we er ook meer aandacht voor. Hè? En melden we het makkelijker dan vroeger. En dat is echt heel goed. Maar daardoor krijg je wel een vertekening in de cijfers. Okay. Dus vaak is meer meldingen. Grappig genoeg wil dat soms alleen maar zeggen dat het de goede kant op gaat. Ja. Nog steeds niet dat je niets moet doen, hè, met die meldingen. Nee, ik snap het. Maar u zegt wel, om het in context te plaatsen, belangrijk om dat te weten. Tot slot, hoe zorg je ervoor dat mensen zich ook aangesproken voelen, zich geroepen voelen om te helpen? Want we hoorden net Nick van Hussen, de eerste spreker, vertellen van ja, ik wilde een conducteur helpen, maar de rest deed niet mee. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich daartoe geroepen voelen? Dat blijkt uit de literatuur en uit onze pilots, die op die literatuur gebaseerd waren. Als jij iemand vraagt, een medereiziger, om gericht aanspreekt, help mij, dan doet iedereen dat. Dus dat is een bekende verschijnsel, dat als 10 mensen om iemand heen staan die verdrinkt, dan doet misschien niemand iets. Hè? Oh, ja. Maar als er 1 iemand omheen staat, dan springt die sowieso het water in. Hè? Ook al kan hij niet zwemmen. We hebben ook vreselijke situaties van in de literatuur. Maar als jij iemand aan, als je dan verdrinkt en zegt tegen iemand, jij helpt me, dan komt hij ook in actie. Hè? Dus dat is het belangrijkste mechanisme. Dat is goed om te onthouden. Dank u wel. Ira Helsloot was de hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Ja, Kim van Sparretak, zou jij het dan wel doen als je direct door iemand wordt aangesproken, wil jij mij nu helpen? Ja, dat denk ik wel. Dan wel. Want uiteindelijk is het toch ook iets waar je samen sterker staat. En ik heb ook altijd het idee dat iemand die agressief is, maar gewoon een op een rustige toon wordt aangesproken, dat ook iets verandert in mensen. En zeker als dat meerdere mensen zijn. Ja, Kees, geldt het ook voor jou? Zeker. Ik mag me graag ook soms met kleine dingen in de supermarkt of zo bemoeien. Soms tegen beter weten in. Ja, maar dan voel je je dus wel geroepen. Ook als je dus direct, of vooral misschien wel als je direct wordt aangesproken om te helpen. Ja, ik weet niet. Het is een primaire reactie. Niet altijd helemaal doordacht, moet ik zeggen. Nee, kan ik me voorstellen. Ricardo Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. U werd vorig jaar belaagd in de trein, begrijp ik. En u heeft toen de WhatsApp-lijn van de NS ingeschakeld. Hoe ging dat? Ja, dat klopt. Nu en dan maak ik gebruik van die WhatsApp-lijn. Omdat, ik zie wel eens een onveilige situatie in de trein of zakkenrollers of zoiets. Nu was het iets wat mezelf overkwam. Ik werd inderdaad door een agressieve medereiziger die mij niet zo aardig vond, denk ik. Zeker niet nadat hij zag dat ik een regenboogbandje droeg. Toen ging hij mij bevragen of ik eigenlijk wel een man was en besloot om mij vervolgens aan te vliegen. Uiteindelijk in de aanloop daar naartoe had ik al die WhatsApp-lijn ingeschakeld, omdat deze meneer mij flink aan het uitschelden was. Mm-hmm. En ik zat op dat moment alleen in een coupé samen met hem. En in een coupé verder zaten nog wel andere reizigers. Maar ik was in dat deel alleen met hem, dus ik voelde me ook onveilig. Mm-hmm. En op een gegeven moment toen heb ik dus die WhatsApp-lijn gebeld, maar er kwam niemand. En nadat ik werd belaagd en die meneer mij had me ook fysiek vast, toen is er uiteindelijk uit een andere coupé een reiziger naar me toegekomen, naar ons toegekomen, om mij te hulp te schieten en de beste meneer weg te jagen. Oh ja, en dat heeft iemand uit zichzelf gedaan. Die merkte op dat je lastig werd gevallen. Ja, nou ja, er kwam best wel wat kabaal. Dus het viel ook wel op. Maar er was uiteindelijk één iemand die opstond en mij heeft gered eigenlijk. Ja. Want de conducteur is uiteindelijk niet naar mij toegekomen. Nee, en dat is wel de bedoeling. Als je die WhatsApp-lijn gebruikt, dan is het de bedoeling dat de conducteur op die trein dat bericht dan krijgt en dan jouw kant op komt. Dat gaat via de veiligheidscentrale inderdaad. En die moet dan de melding uitzetten naar het personeel op de trein. Dat is in dit geval wel gebeurd. Heb ik later ook begrepen. Ik heb er heel veel gesprekken over gevoerd met mensen binnen de NS. Waaronder met Wouter Koolmees, de president-directeur. De inschatting was denk ik nu dat ze dan maar niet hoefden te komen kijken. Maar als die medereiziger er niet was geweest en ik had er ondersteboven in die coupé gelegen. Mm-hmm. Ja, het is een beetje een wat dan, maar wat dan. Ja, ja wat vreselijk dat je dit hebt meegemaakt. Maar ik vroeg me af, je hebt toch een beetje het gevoel van, nou, ik ben veiliger als ik zo'n WhatsApp-lijn heb. Maar zou je dat nu nog steeds doen? Of heb je toch zoiets van, misschien moet ik toch eerder gewoon naar een medereiziger toe gaan, ook al is dat in een andere coupé. Omdat dat toch iets directer is dan via zo'n digitale weg. Ja, ik vind het op zich een heel goed idee, hè, dat er is die WhatsApp-lijn. Maar dan moet er wel gewoon adequaat opvolging aan worden gegeven. Ik heb hem toevallig vorige week nog een keer gebruikt nadat ik zat in een coupé met anderen. Of we waren met z'n vieren in totaal. En er was één reiziger die besloot een ander uit te schelden. Die kregen ruzie met elkaar. Dus toen heb ik wel een appje gestuurd. En toen kwamen er na een tijdje, het duurde best wel lang trouwens, maar kwamen er wel twee conducteurs die gingen gewoon zitten in de coupé. En ik heb het idee dat die de melding hadden gekregen. Ja. En toen hield die reiziger zich ook weer stil. Dus dat helpt dan ook al. Ja, precies. Dus in principe het werkt wel. Maar wat ik ook begreep in mijn gesprek met Wouter Koolmees is dat heel veel personeel op de trein voelt zich ook steeds onveiliger. En hij heeft vorig jaar toen, vlak nadat wij met elkaar hebben gesproken, hij vertelde dat ook in het gesprek dat hij met Ja, even voor de duidelijkheid, want u maakt een hele grote stap nu, maar die heeft na aanleiding van dit incident een gesprek gehad, hè, met Wouter Koolmees, de baas van de NS. Klopt. Ja, met heel veel personen, waaronder met Wouter Koolmees inderdaad. Omdat ik had het toen het gebeurde, daarna had ik het uit schrik en uit frustratie van er is niks gebeurd en het ligt dus blijkbaar andere medereiziger moet mij helpen, anders krijg ik geen hulp. Mm-hmm. Had ik dat toen ik nog gebruik maakte van toen er nog Twitter heette, had ik dat daarop geplaatst. Oh, ja. Dat ging best wel heel snel in de ronde. Okay. En zo kwam het uiteindelijk in de media terecht en hebben meerdere media daar een verhaal over gemaakt. Ja. Ja, en heeft u dus ook een gesprek gehad met Wouter Koolmees hierover. Dank, Ricardo Brouwer was dat. Lucienne van IJssel, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de hoofdconducteur en staat op dit moment op de trein. Ja, we horen net Ricardo zeggen dat hij een melding maakte via een WhatsApp-lijn, maar dat er niemand kwam. Hoe werkt die lijn voor u? Die lijn komt binnen op onze veiligheidscentrale, de meldkamer NS. En dan wordt er contact gezocht met ons. Nou is het wel zo, dan ligt het een beetje aan waar wij ons bevinden. Soms heb je ook twee treinstellen en wij kunnen niet in allebei tegelijk zijn. Oh ja. Dan moeten we wachten tot we kunnen overstappen naar het treinstel waar het aan de hand is. Ja. Dus dat kan er spelen. Ja. Maakt u zelf veel agressie mee in de trein? Nou, gelukkig werk ik voornamelijk vroeg. Maar je merkt wel dat de mensen in de laat meer tegenkomen dan mensen in de vroeg. Oh ja. En ik ben er natuurlijk niet helemaal van gevrijwaard. Mensen hebben een korter lontje. Ja, ja, dat hoor ik vaker. U doet nu mee aan een pilot. Wat voor een pilot is dat? De Pilot Bodycam. Wij dragen, net als onze collega's van Veiligheid en Service, een camera bij ons. Die staat op stand-by. Mm-hmm. En op het moment dat wij ons onveilig voelen, kunnen we hem aanzetten. Oh ja. En dan neemt hij een stukje daarvoor op. En vanaf dat moment dat je hem indrukt, voor je eigen veiligheid en ook voor de veiligheid van de reiziger. En doet het iets? Zeker. Het dragen alleen doet al wat. Ik merk dat mensen zien dat ik hem bij me heb en dan... Ja, tot nu toe werkt het deescalerend. Ze werken mee. Dan komt toch ineens dat paspoort of de ID tevoorschijn. Ja, ja, zo simpel kan het soms zijn. Dus met een bodycam kun je al een hele hoop oplossen. Dank u wel. Lucienne van IJssel was dat. Nina Kooijman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van de Nederlandse Politiebond. U spreekt namens de vier politiebonden. De NS vroeg de politie vorig jaar ruim 13.000 keer om extra inzet. Dat is 36 keer per dag. Hoeveel beslag legt dat op de politiecapaciteit? Ja, dat is logischerwijs een enorme beslag, maar helaas wel nodig. Want wat je ziet is, ja, net als dat je ziet in de rest van de maatschappij, is dat er heel veel druk is van verwarde personen, intreinen, agressie, soms geweld. En dan is het ook maar goed dat er politie wordt gebeld. Ja. En dat we ook handhavend kunnen optreden, want dat is helaas nodig. Ja, en komt u altijd alleen bij die ernstige geweldincidenten? Want we horen dat sowieso de agressie is toegenomen, over het algemeen. Hè? Dus de conducteurs, et cetera, worden uitgescholden. Ja. Wat komt u tegen? Ja, wat je voornamelijk ziet is dat de politie pas gebeld wordt op het moment dat het echt al geëscaleerd is. Yeah. Je hebt speciale conducteurs van service en veiligheid die daarvoor getraind zijn om daarin op te treden. Dus, en wanneer het hen niet lukt om te deescaleren, zoals net ook werd uitgelegd, dan komt de politie te pas. En dan zie je echt dat het om complexe zaken gaat. Dus mensen die echt niet ophouden met agressie te laten zien of voorspelbaar gedrag. Je ziet ook wel die verwarde personen die steeds meer ook in de treinen natuurlijk aanwezig zijn. Mm-hmm. Ja, en dat legt een enorm beslag voor het personeel in de trein, maar zeker ook op de politie. Zou het helpen als reizigers elkaar meer aanspreken? Als reizigers ook bijvoorbeeld de conducteurs bijstaan als ze getuigen zijn van dat soort situaties? Ja, jullie hebben een aantal hele mooie voorbeelden voorbij laten komen, waarvan ik denk, ja, dat is heel moedig. Het is ook heel dapper, denk ik, dat mensen elkaar proberen te helpen en op te staan. Ik vind het ook fijn als mensen dat doen. Maar ik zie ook wel dat er soms onvoorspelbaar gedrag is. En dat het soms ook voor je eigen veiligheid beter is om heel even eruit te stappen en de politie het werk te laten doen. Mm-hmm. Dus ik ben daar zelf vrij ambivalent in, om het maar zo te zeggen. Als het kan, heel graag. Maar in sommige situaties kan het ook gewoon beter zijn om de professionals hun werk te laten doen. Ja. Hoofdconducteur Lucienne vertelde net dat zij een bodycam draagt als pilot en dat dus werkt. Best wel erg eigenlijk, toch? Dat nodig is om ervoor te zorgen dat mensen zich gedragen. Ja, absoluut. Ik ben wel in ieder geval fijn om te horen dat het wel werkt. En dat zie je ook bij de politiemedewerkers die ook een bodycam dragen. Is dat mensen toch bewust zijn van, goh, ik word opgenomen, dus ik moet me eigenlijk gedragen, want dat kan later tegen mij gebruikt worden. En dat wordt het ook. Op het moment dat er agressie en geweld wordt toegepast, dan lezen ook de politie deze beelden gewoon uit. Ja. En kunnen we dat gebruiken ook als je kijkt naar het vervolg in een strafrechtonderzoek. Ja. Dus dat zou wel iets kunnen zijn wat breder uitgerold wordt? Ja, zeker. En zeker als het helpt ter bescherming van de medewerkers zelf. Ja. En van de mensen in de trein, dan zou ik er zeker een voorstander van zijn. Dank u wel. Nina Kooijman was dat, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, treinreizigers moeten elkaar aanspreken op schofterig gedrag. Sandra Verbrugge schrijft in de community, ja, dat zouden we zeker moeten doen. Maar dan ook met meerdere mensen tegelijk en niet alleen in de trein. Als je met een groepje tegengas geeft, heeft het meer effect. We hebben dus geleerd van Ira Helsloot, spreek iemand er direct op aan en niet een hele groep, want dan voelt niemand zich geroepen. Maar het zou dus zeker helpen. Deze discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Wilt u lid worden en meepraten, dan kan dat via spraakmakerscommunity.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op Sazas.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Kick-out Zwarte Piet gaat ermee stoppen per 5 december 2025... want ze vinden dat de doelen grotendeels zijn bereikt. Van belachelijk gemaakt naar serieus genomen. We bespreken zo de aanpak en impact van deze club. Nu eerst, Amerika gaat Israëlische luchtaanvallen onderzoeken. Daarover meer het NOS Journaal met Casper Meijer. De VS is een onderzoek gestart naar meerdere Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook, waarbij burgers zijn omgekomen. Dat meldt de krant The Wall Street Journal. Er wordt gekeken of het Israëlische leger Amerikaanse bommen en raketten heeft gebruikt om burgers te doden. Ook wordt onderzocht of Israël witte fosfor heeft gebruikt in Libanon. Mensenrechtenorganisaties zeiden in oktober al dat Israël zich schuldig maakt aan het gebruik van dat omstreden chemische middel. Dat kan leiden tot verminking en vergiftiging. De agressie tegen NS-medewerkers is vorig jaar opnieuw toegenomen. Personeel deed meer dan 1000 keer melding van een strafbaar feit, zoals bedreiging of mishandeling. Volgens de NS is er sinds de coronacrisis sprake van een agressieve trend. Ja, we zien helaas dat die trend zich zit voortzet. En wat wij ook aangeven als vervoerder, wij vervoeren natuurlijk mensen van A naar B. En dat willen we op een prettige manier doen. Maar wij lopen echt tegen grenzen aan van de maatregelen die je als vervoerder kan en mag nemen. We hebben de overheid echt nodig om ons daarbij te ondersteunen. En we zien ook wel, we zijn met heel veel verschillende voerders natuurlijk in gesprek ook met de overheid. En we zien dat die wil om te helpen er wel is, alleen dat concreet de actie op dit moment gewoon nog ontbreekt. De NS wil graag dat personeel zelf de identiteit van reizigers zou kunnen controleren. Nu komt de politie daarvoor jaarlijks zo'n 7500 keer in actie. De vakvereniging voor machinisten en conducteurs krijgt van de leden regelmatig meldingen over het gedrag van reizigers. Het gaat van schelden, spugen, tot aan fysiek geweld. Hè. Niet zo lang geleden natuurlijk ook weer een steekpartij in Schagen, waarbij een conducteur in de hand gestoken is. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die echt onacceptabel zijn voor ons. We zien echt een toename de laatste jaren. Zeker na de corona zien we dat er echt een toename is van het aantal incidenten. We horen van onze leden dat ze veel meer messen, pistolen, noem maar op, in de trein vinden. En ook vooral het fysieke geweld is behoorlijk toegenomen. Het is het derde jaar op rij dat de geweldcijfers zijn gestegen. Door de gedaalde prijzen van gas en elektra is een gemiddeld huishouden dit jaar €220 minder kwijt aan de energierekening dan vorig jaar. Dat is een daling van 12%, meldt het CBS. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf wil meer actie tegen ongelijke kansen bij de selectie van studenten in het hoger onderwijs. Hij vindt dat bijvoorbeeld mensen die als eerste van hun familie gaan studeren of mensen met een migratieachtergrond net zoveel kans op een plek moeten hebben als anderen. Frankrijk is het volgende lid van de NAVO dat dit jaar voldoet aan de zogenoemde 2%-norm. Dat is de afspraak om 2% van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven. Niet alle landen houden zich daaraan, Nederland ook niet. Autoriteiten in de Thaise hoofdstad Bangkok waarschuwen voor een ongezond slechte luchtkwaliteit in de stad. De stad met 11 miljoen inwoners gaat gebukt onder een dikke laag smog. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, waar komt die smog vandaan? Voor een kwart komt de vervuiling van auto's, bussen, scooters. Maar voor een groot deel komt het in deze periode ook van boeren. Die verbranden hun land om het vruchtbaarder te maken, klaar te maken voor het volgende seizoen. Dat gebeurt elk jaar en elk jaar zijn er weer problemen. Maar op dit moment is het wel echt extreem voor Bangkok. Ze stonden vanmorgen 8e op de lijst van smerigste steden op aarde. Volgens het gerenommeerde Zwitserse bedrijf IQ Air is dat. Dat is een app waar iedereen in deze regio naar kijkt. Ik heb hem zelf ook op mijn telefoon, zodat ik elke ochtend kan kijken hoe smerig Jakarta vandaag is. Daarom dat het zo vies is in Bangkok, de komende 2 dagen het advies van de Thaise regering voor ambtenaren om maar vooral thuis te werken. Ja, en ook andere bewoners is dus gevraagd om zo meer mogelijk de straat op te gaan. Als dit een structureel probleem is, want je zegt het is ieder jaar rond deze tijd van het jaar, is de overheid dan niet al lang bezig met oplossingen? Nou, de Thaise premier Sreta die zei dat probleem van de voertuigen, daar hebben we controle over in elk geval. Wat hij daarmee bedoelt te benadrukken is dat Thailand, net als veel andere landen in de regio, flink inzet op de productie van elektrische voertuigen en om het gebruik van auto's op fossiele brandstoffen op de een of andere manier te limiteren, zodat mensen eerder kiezen voor een elektrische auto. Alleen de premier had het niet over de boeren, want dat is een politiek probleem. Een derde van alle Thai die werkt in de landbouw. Boeren zijn dus een groot stemblok in Thailand en die wil je niet tegen je in het harnas jagen. Dus het enige wat ze kunnen proberen is subsidies aanbieden, zodat boeren geen land meer gaan verbranden. Maar ja, tot nu toe gaan ze daar gewoon mee door en blijft de lucht boven Bangkok en andere delen van Thailand op dit moment heel smerig. Mustafa Margali, dank je wel. Het is bijna 6:06. U krijgt nog het weer. Eerst op veel plekken regen. Vanmiddag vrijwel droog met in het zuiden wat zon. En met 13 tot 16 graden is het uitzonderlijk zacht. Morgen opnieuw bewolkt en af en toe wat regen bij dan een graad of 13. Ster. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ja, ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Geeft ruimte. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een onbegrijpelijke spaghetti van kabinetsvormen, relatietherapie en een uitgeleende dienstauto. Dat zijn de scherven na het debat over de formatie van gisteren. En die scherven gaan we bij elkaar vegen met politiek commentator Kees Boonman, met programmamaker Ashwat El-Miloudi. Die is ook net binnen. Goedemorgen. Ja, dankjewel. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is GroenLinks-Europarlementariër Kim Sparretak. En Ashwat, ik begin meteen met jouw mediamoment. Oh ja. Jij wil hier even reclame maken voor de serie Jan Jansson, Piraat van de Wereld, morgen op NPO 2. Ja, iedereen kent Michiel de Ruiter, Piet Hein. Terwijl mijn veroveringen net zo spectaculair zijn. Natuurlijk was ik trots op mijn vader, maar later werd ik boos. Mijn gezin in Haarlem had ik de rug toegekeerd. Algiers. Hier was ik moslim geworden. En daarom is dat verhaal van Jan Jansson zo bijzonder. Het is dus tijd voor mijn verhaal. Ja, vertel even. Ja, dan vind ik toch dat je dat niet heel sympathiek introduceert. Want je zegt, je komt reclame maken. Een mediamoment van de week, daar word ik gebeld door een redacteur met de vraag, wat heeft jou geraakt? Waar ligt jouw passie? Wat vind je mooi om te vertellen? Ja. Dat is deze serie. Ik kom geen reclame maken. Ik zag een serie over een 17e-eeuwse kaper, Jan Jansoon, gemaakt door de NTR, overigens niet door mij, maar door Marcel Goedhart en Abdelkader Ben Ali. Mm-hmm. Deze 17e-eeuwse kaper is opgegroeid in Haarlem. Een stad die destijds werd aangevallen door de Spanjaarden. Hij was zo boos en wraakzuchtig dat hij besloot de Spanjaarden zelf op te gaan zoeken op zee. En werd een groot zeeheld in Noord-Afrika. In Nederland verketterd, een antichrist die Nederlandse schepen aanviel. Maar in Noord-Afrika een groot held, een diplomaat, een rijk man. Die tot de dag van vandaag echt nog wel wordt, hoe zeg je dat? Als held te boek staat. Uh-huh. Ja, en nu heb je toch een beetje mijn mooie verhaal. Echt waar? Voelt beetje, dat zo? Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik bedoelde eigenlijk gewoon te zeggen, je wilt het op een voetstuk zetten, je wilt er reclame voor maken, je wilt het van de daken schreeuwen dat je dit moet zien. Ja, precies. Het zo is bedoelde meer wij het. Ja, het is meer een kijktip. Hè. Het is meer van, wat is jou de afgelopen week opgevallen? Maar laat je niet uit het veld slaan. Nee, dat zal ik ook niet doen. Maar het enige wat ik nu nog kan zeggen is, een geweldige serie, Jan Jansoon, gemaakt door inderdaad Marcel Goedhart en Abdelkader Ben Ali. Ga dat zien morgen. Ja, je hebt de makers geïnterviewd, hè? Ja, ik heb Abdelkader Ben Ali gesproken en ook gevraagd waarom hij dit zo'n inspirerend en een bijzonder man vond. En hij vertelde dat het hem vooral opviel dat we hebben het tegenwoordig over migratie, hè? Alsof migratie alleen maar van het noorden of van het zuiden naar het noorden trekt. Maar wat hij zo bijzonder vond aan dit verhaal is, hij trok van het noorden naar het zuiden en werd zeer succesvol. Is in die zin ook een gelukzoeker, maar vond zijn geluk in het zuiden. En ik vind het verhaal over migratie eigenlijk wel een mooi bruggetje naar de politiek. Maar ik onderschrijf het. Ik heb één aflevering gezien. Het is een prachtige vertelling ook door de makers. En het is echt waardevol om daarnaar te kijken. Verdient veel aandacht. Jan Jansoon, piraat van de wereld. Kees, over de politiek gesproken, want het bruggetje had Ashworth heel mooi gemaakt naar jou. Jij wilde het hebben over de kloof tussen burger en de politici. Volgens jou is die kloof niet eerder zo klein geweest. Leg uit. Nee, maar dan gaat het meer over de vele aandacht die het krijgt. Er gaat geen programma voorbij, geen talkshow voorbij. Of iedereen zit daar, hoe zou ik het zeggen? De ene analyseert, de ander die kakelt. Maar goed, praat er in elk geval over. En dat vind ik wel vrij bijzonder. Ja? Maar of het allemaal duidelijk was wat we gisteren hebben gezien, is natuurlijk een ander verhaal. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. De popularisering van de politiek. Ja, dat is wel iets wat mij opvalt. En dat is eigenlijk meer een vraag met een grote twijfel daarin. Omdat ik niet precies weet wat ik daarvan moet vinden. Mm-hmm. Want ik volg de politiek al heel lang. En ik ben niet van de generatie excellentie. En rustig wachten tot je een quoteje wordt toegeworpen. Ik vind ook zelfs dat journalisten als een politicus zich niet laat zien en niet laat horen dat je in het uiterste geval, in het landsbelang, bij iemand gewoon voor de deur kan gaan staan. Mm-hmm. Zeg maar de Britse methode. Dat doen wij eigenlijk nooit meer. Ik vind dat je daar best wel ver in kan gaan. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, moeten we het zo wel doen? En ik zie de angst bij politici zelf. Yeah. Ik moet leuk meedoen, want anders word ik een beetje als een sukkel neergezet. Ja. He, dus je hebt daar de afgelopen jaren de raarste dingen van gezien. Nou, filmpjes van Jair Verwerda, Rutger Kassekum, die paradeert ook veel vaak op het en rond het Binnenhof bij de ministerraad. Moet even een stukje laten horen anders, dat iedereen weet dat met moeten je we wat even je bedoelt. Aan, ja. Ik heb nu een stukje van de Hofbar van Rutger Kassekum. Die spreekt met partijleider van D66, Rob Jetten, over de huidige stand van zaken. We hebben sterke, energieke leiders nodig. Met een grote bek in plaats van zo'n half zacht eitje die weer 3 dagen thuis gaat zitten als die even geformeerd heeft. Nee, ja, je vindt dit ook, hè? Nee, maar wel. Het is een hele zware campagne voor iedereen geweest. Dus een minuut. Laat maar. Lachen. Ja, nou ja, goed. Ik heb, er zit misschien een oordeel verholen in mijn woorden. Maar dat is niet de reden van het aanstippen. Mm-hmm. Het is meer hoe de politieke journalistiek, dus mijn eigen sector, hè, laat ik dat wel zo zeggen. Ik voel me daar ook medeverantwoordelijk voor. Hoe je je opstelt in de informatieoverdracht van politiek naar de burger. Wat ik bedoel. Ja? Nee, ja, nee, ik wilde een vraag stellen. Jij vindt, als het gaat over die kloof tussen burger en politici, die wordt op deze manier verkleind of is er helemaal niet meer. Je zou ook kunnen zeggen, ja, is goed nieuws. Politiek is laagdrempeliger geworden op deze manier. Die moet ook wel kijken naar de informatiewaarde die erin zit. Dus ik ben, in die zin is het een beetje een tegengestelde opmerking. Aan de ene kant denk ik, er is heel veel aandacht voor politiek. Ja. Iedereen heeft er een mening over. Mm-hmm. Ik word op straat aangesproken door mensen die ik niet ken. En die zegt, god, meneer Boonman, hoe zit het met de formatie? En dan schrik ik altijd en word ik rood en dan bedenk ik iets leuks. Maar dat betekent dat iedereen zich wel bewust is dat die politiek belangrijk is, dat er iets gebeurt. En dat is ook goed. Maar de aard van de informatie vind ik soms wel zo vervlakkend en soms ook wel plat. En dan mag die kloof wel weer wat groter worden. Nou ja, kijk naar Vandaag Insight. Hè. Daar wordt zonder enige kennis, zonder dat ik een van de betrokkenen, niet de twee journalisten Sam Hagens en Merel van Eck, die ik op zich wel goed vind en dapper dat ze daar zich staande weten te houden. Maar ook meegezogen worden in een soort stijl van analyseren die in ieder geval in principe niet op kennis is gebaseerd. Ashwet, hoe consumeer jij deze vorm van journalistiek? Heb je het dan specifiek over VI Vandaag? Nou ja, over eigenlijk het hele fenomeen wat Kees nu aankaart. Dat je dus ziet dat journalisten ook proberen om politici misschien menselijker ook voor de camera te krijgen. Misschien? Nou, ik vind het toch meer ophef, spektakel, vertier. Okay. Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met het behapbaar maken van de informatie en de informatie samenvatten. Voordat dit item begon, hoorde ik jullie twee net praten over dat debat. Heb jij het gezien? En toen gaf jij aan van ja, ik had geen tijd om al die debatten te volgen. Wat dan het gevolg is dat je natuurlijk alle snippets consumeert. Dus je krijgt al die specifieke momenten te zien en daar baseer jij dan een gevoel of een mening of een sentiment op. En dat is misschien ook niet helemaal, dat is eigenlijk wat constant gebeurt. Consumenten krijgen steeds een stukje van het verhaal te horen, waardoor jij dus een bepaald gevoel creëert. En wat in heel veel opzichten ook niet helemaal kloppend is, vind ik. Dus nou zeg ik niet dat je als burger verplicht bent om alles van A tot Z te volgen, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Ja, maar ja. Nou ja, goed. Wat ik eigenlijk bedoel, als het duidelijk is, is dat je ook moet weten als journalist, wat is, met welke gedachten geef je informatie? Ja. Geef je wel voldoende informatie? En beseffen wat de impact is van je informatie. Van en wat je doet. Mensen met de grond gelijk maakt, waar sommigen bij Vandaag Insight heel goed in zijn. Dan moet je journalisten ook willen natuurlijk ook boven de rest uitstijgen. Want ik zat te kijken naar Rondje Binnenhof, hè, van de 3 NOS-journalisten. Vertelde Marleen, heet ze geloof ik, de Roy. Marleen de Roy, ja. Marleen de Roy, goede journalist. Een hele goede journalist natuurlijk. Ook een hele belangrijke rol gespeeld in dit hele omzichte verhaal bij het opstappen van de formatietafel. Die vertelde dat ze ook constant de druk voelt van andere journalisten. Dat ze elkaar constant in de gaten houden. Want ziet ze RTL lopen, ziet ze de Volkskrant lopen. Oh, wat gaan die brengen? Hè? Brengen die misschien iets wat ik niet breng? En dan wil je toch ook een beetje, want je hebt een werkgever en je wil shinen. Oh, je wilt je onderscheiden. Dat is inderdaad wat ik zei en bedoel. Dan ga je toch op zoek naar een verhaal of een manier om die headlines te halen en om je te onderscheiden. Maar ja, de vraag is natuurlijk dan ook weer, waar wil je in onderscheiden? In dat iemand de deur voor je neus dichtgooit of dat je iemand belet naar huis te gaan, zoals... Je noemde net bijvoorbeeld Merel EK, hè? Die is nu heel veel in het nieuws over haar vermeende, mag ik zeggen, bitchfight met Jessel Gus. Jessel Gus die reageert best wel veel op Merel EK. En dat is dan wel weer een soort ding. Dat is wel weer interessant om te volgen. Denk van, wat gebeurt daar, wat speelt daar? Ja, nou ja, zo heb ik daar niet naar gekeken. Maar ik let inderdaad wel op, heb ik er iets aan van wat ik hoor? Ja. Maar is dit ook niet, gaat het niet heel vaak ook over de vorm? En over wat voor soort mensen? En zoveel minder over de inhoud? Het is echt wel ook bijvoorbeeld dat het formatiedebat, inderdaad de dingen die je net zei, hè, de auto, die dingen, die komen echt in het nieuws. Daar hebben we het over. Maar het gaat hier over de toekomst van ons land. Zeker. En dat mist een beetje soms. Nou ja, als ik inderdaad af en toe het geren in de Kamer waarneem op enige afstand, dan heb ik niet de indruk dat iedereen de hele dag bezig is met de toekomst van ons land. Daar ga ik het wel nu over hebben. We gaan het namelijk hebben over dat formatiedebat van gisteren. Nieuwsverslaggever Arjen Noorlander die twitterde, dus men mikt nu op een breed extra parlementair minderheidskabinet met een akkoord op hoofdlijnen en gedoogsteun van wisselende minderheden met ministers van binnen en buiten het parlement. Helder. Kees, Is dit een goede samenvatting van wat jij gisteren gezien hebt qua inhoud? Nou ja, ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten samenvatten. Maar de vraag is inderdaad, is het helder? Nou, het antwoord is nee. Dat is vrij simpel. Ik denk dat mensen daar... ik ben benieuwd vandaag. Maar ik denk niet dat ik op straat voor aangesproken door iemand. Nou, meneer Boneman, een extra parlementair kabinet. Ik weet niet of we dat moeten doen. Nee. Dat denk ik echt niet. Eschwet, in de aanloop naar dit debat hoopte de media meer duidelijkheid te krijgen. Heb jij meer duidelijkheid gekregen? Nou, aan de ene kant was het natuurlijk een heel warrig debat. Het ging alle kanten op, maar in bepaalde opzichten wel. Ik vond bijvoorbeeld de boze reactie van Rob Jetten, dat helpte voor mij heel erg verhelderend. Want door die boosheid ben ik me gaan verdiepen in... Nou, hoe zit dat nou precies, hè, met die economische tegenslagen? Mm-hmm. En ik ben eerlijk gezegd daardoor gaan begrijpen dat het geen solide argument was van Omtzigt. Want door de reactie, de boosheid van Jetten ben ik me gaan verdiepen in waar gaat het nou over? Hoe gaat het met de economie? Ja, vertel even, wat zei Rob Jetten? Nou, Rob Jetten die vond dat je niet op basis van... bij het ministerie zijn stukken opgevraagd over mogelijke tegenslagen. Hè? Over wat er de komende jaren mogelijk op economisch vlak op Nederland af kan komen. Vervolgens is er een lijst opgestuurd met allerlei mogelijke tegenslagen die misschien wel heel erg naar boven zijn afgerond. En op basis daarvan schrok Omtzigt en zei Omtzigt, ja, wacht even, het gaat heel slecht met Nederland. Mm-hmm. En economen, mensen die er verstand van hebben, die zeggen, nou, dat is niet helemaal terecht. Ja. Want dat verlanglijstje was heel erg groot en daar is nog niet naar gekeken. Is in principe ook nog niet goedgekeurd door de ministeries. Dus hij gebruikt het nu wel heel erg instrumenteel om te zeggen, ik ben boos. Ja, en jij wilde daar duidelijkheid over en die heb je wel gekregen. Ja, die duidelijkheid heb ik wel gekregen. Je hoorde natuurlijk de afgelopen dagen verschillende commentatoren zeggen dat het een soort van, dat het geen steekhoudend argument was van Omtzigt. Mm-hmm. Dat gewoon wilde opstappen omdat een heleboel NSC'ers binnen zijn partij gewoon al vanaf dag 1 hadden gezegd, wij willen niet met de PVV. En dan toch gebruikte hij dat argument. Nou, vroeg ik me wel af van hoe zit het nou echt? Nou, vond ik de boosheid van Rob Jetten heeft ertoe geleid dat ik me erin ben gaan verdiepen en nu begrijp hoe het zit. Ja. Er werd heel veel gesproken over de vorm, hè? Want daar moeten we het dan maar eens nu over hebben. Het wordt extra parlementair kabinet viel dus, waarbij ik het idee had dat iedereen daar een andere definitie bij heeft. En Kim Putters, die moet het allemaal nu gaan doen. Nieuw aangestelde informateur. Arme Kim Putters. Ja? Ja. Nou ja, kijk... Hij hoeft er geen ja te zeggen. Nee, ik denk... Ja, nou, dat is op zichzelf ook een interessant punt. Waarom zegt hij ja? En wie heeft het bedacht om hem te bellen? Wilders. Om Omtzigt een beetje te paaien en terug naar die tafel te krijgen. Ja, maar er zitten een paar aspecten aan. Ik denk trouwens dat Kim Putters zelf ook nog wel even met een aantal ervaren informateurs heeft gesondeerd. Zal ik het nou doen, ja of nee? Is het goed voor het land? Heeft iemand wel eens nee gezegd eigenlijk? Weet je dat? Als je gevraagd wordt als informateur, nou doe maar niet. Nee, ik weet niet of dat... Ik denk het wel, ja. Ik denk dat mensen wel nee gezegd hebben. En ik denk ook wel dat mensen geadviseerd hebben. Nee, die niet. Oh ja. Maar in dit geval denk ik dat er... misschien zelfs wel Herman Cenk Willink, die Kim Putters goed kent, gebeld is en gezegd heeft, ja, Kim, het is een helse operatie. Je krijgt mijn zegen, maar ik zou het wel doen. En hoe het afloopt is onzeker, zou ik maar zeggen. Maar het punt is natuurlijk dat wat in die hele in dat politieke landschap het grootste probleem is, is dat eigenlijk niemand echt durft te zeggen, ik vind het niks, een kabinet met de PVV. En waarom durft men dat niet te zeggen? Omdat het de grootste partij is. Omdat er heel veel mensen, miljoenen mensen in Nederland hopen dat met de PVV er iets gaat veranderen in dit land. En dat is gewoon heel lastig. En dat is volgens jou de kern. Dus waar we nu naar geluisterd hebben gisteren en ook wat de partijen afgelopen weken hebben gedaan aan de formatietafel, daarvan zeg jij eigenlijk is de kern allemaal niemand wil met Wilders. Nou, dat is waar we naar kijken. Eigenlijk is dat, ja, en dan zegt iedereen, ja, dat is jouw mening. Nee, dan moet je het verkiezingsprogramma van de PVV lezen. Dan moet je kijken, is de PVV eigenlijk wel een normale partij? Nee. Zijn daar leden? Gaat Geert Wilders met het onderhandelingsresultaat terug naar de achterban? Ja. Dat word ik wel eens gevraagd. Hoe wordt daar in de achterban van Geert Wilders op gereageerd? Nou ja, voor Geert Wilders is dat het Nederlandse volk, maar verder niemand. Dus dat zijn allemaal aspecten. En bovendien, Frans Timmermans zei het gisteren heel goed, van PvdA GroenLinks. De afgelopen 20 jaar heeft hij zoveel dingen gezegd die wij nu maar moeten geloven dat hij dat... gekkigheid hebben we in de ijskast gezet. Hebben we eigenlijk zo niet bedoeld. Zo zegt hij trouwens niet. Dus ja. Er hangt steeds iets omheen. Wij zijn een beetje bang om eigenlijk de kiezer te schofferen. Vind ik een heel belangrijk punt voor de politiek. Ja. En het gezag van de politiek. Maar soms moet je ook wel eerlijk zijn en zeggen, ja, dit gaan we gewoon niet doen. En er zijn een aantal partijen die er duidelijk over zijn. Ja, er zijn een aantal partijen duidelijk over, maar dus niet allemaal. Wilders intussen, die probeert aan te geven, gisteren ook in de Kamer, ik denk anders, of ik zeg anders te denken over een aantal standpunten. Bijvoorbeeld over uitspraken over de rechtsstaat. Laten we even luisteren. Nu zeggen we, en dat vind ik ook zeer terecht, dat wij de islam en de moslims in Nederland gelijk moeten behandelen als ieder ander. Nu gaan wij zorgen dat die mensen allemaal moskeeën mogen bezoeken. Dat zij een Korans mogen hebben. En wij vinden dat prima. Eshwet, hoe luister jij hiernaar? Nou ja, kijk, deze Wilders. Nou ja, kijk, in 2011 deed hij ook al mee als gedoogpartner. Dat is toen helemaal misgegaan. En in dat geval had hij ook aangegeven de anti-islam standpunten los te laten. Nadat dat kabinet viel, is hij de jaren daarna gewoon vrolijk doorgegaan waar hij gebleven was. De Koran vergelijken met Mein Kampf. Anti-islam zit in ons DNA. Mm-hmm. Mijn doel is om Nederland te de-islamiseren. Dus als je aan mij vraagt, hoe luister je hiernaar? Voor mij is het ongeloofwaardig. Het is natuurlijk vooral bedoeld om mee te kunnen doen in een regering. Maar moeten moslims in Nederland zich daardoor veilig voelen? Of kunnen die zich daardoor veilig voelen? Mijn antwoord is nee. Maar wat slim is van Geert Wilders, en dat moet ook gezegd worden, hij maakt eigenlijk de politiek wel medeplichtig aan het mislukken eigenlijk. Hè? Want ik denk, maar dat is duimzuigen, dat dit niet per se een succesvolle operatie wordt. Hè? Fase 2 van de formatie. Maar hoe maakt hij de politiek of de rest van het land medeplichtig? Door een Partij van de Arbeid topper. En eigenlijk de personificatie van ons politieke bestel, ons politieke establishment, zou je bijna zeggen, de politieke klasse, als informateur te omarmen. Dat is één. Ja. Het tweede is dat hij, en daar gebruikt hij mevrouw Jezielkus voor, en die weet dat ergens wel, erbij te betrekken. Die wil niet meer gedogen, maar meedoen. En dan zegt mevrouw Jezielkus, maar dan moeten jullie ook meedoen. Nee, want die denkt natuurlijk ook, dan ben ik straks als de VVD de enige pispaal. Maar waar gaan we nou naartoe, Kees? Want je zegt, eigenlijk wil niemand met de PVV, maar het is wel de grootste partij. Nu gaat Kim Putters dus weer met alle partijen praten over de Forum. Ja, maar daar is hij snel mee klaar, want, want dat weten we al. Maar dat moet hij natuurlijk wel doen. Dat kan hij ook heel snel doen. Ja. En dan komt de conclusie dat er een aantal partijen gewoon niet zeggen. En een aantal partijen zeggen eventueel gedogen. Pieter Omtzigt is natuurlijk iemand die eigenlijk niet durft te zeggen, ja, ik wil het helemaal niet. Zei hij eigenlijk gisteren wel, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik heb er geen vertrouwen in. En zoek het maar uit. En dan in die end zie ik dan iets op papier. En misschien wil ik dat wel gedogen, ja of ja. Nee. Ja, zo is het. Maar waar we uit gaan komen, niemand Dat weet ik niet. Er blijft wel een publieksonderwerp, waardoor we inderdaad de vraag weer kunnen stellen, wordt de kloof nou minder of groter? Mooi dat we helemaal afrond, Kees. Ja, binnen de tijd. Ja, dat kan, Kees. Ja, ja, ontroerend. En we gaan het hebben nog tot slot over kick-out Zwarte Piet. Want het heft zichzelf op. Niet direct, maar na Sinterklaas volgend jaar stoppen ze ermee. De actiegroep is met zijn demonstraties een belangrijke aanjager geweest in de overstap van Zwarte Piet naar Roetveegpiet. En volgens oprichter Jeffrey Afrije is alles volgens plan gegaan. Kun je nu zeggen dat ze geslaagd zijn, dat ze hun doel bereikt hebben, Eshwet? Nou, volgens mij vinden ze dat vooral zelf, hè, dat de doelen behaald zijn. Dat het antidiscriminatie ter discussie staat. Dat heel veel steden hun beleid rondom Zwarte Piet hebben aangepast. Overigens stelt hij ook dat 2025 als einddatum al vast stond. Mm-hmm. Omdat eerdere racisme- en discriminatieactivisten hebben aangetoond dat je ook in een burn-out terecht kunt komen. Ja, je kunt opbranden als opbranden, je daar geen deadline aan stelt. Precies, hè? Dus die moet je zelf. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie observatie. Maar de allermooiste observatie vond ik, of tekst vond ik eigenlijk wel, we geven het stokje door aan de samenleving. Zij mogen het nu gaan doen. Ja, en dat betekent dus dat wij elkaar moeten gaan aanspreken als je iets ziet waarvan je weet, dit is discriminatoire of racistisch. Ja, ja, zeker. Kees, aanvankelijk werd Kick-out Zwarte Piet verketterd. Was allemaal onzin. Is dit hoe het vaak gaat? Eerst word je belachelijk gemaakt, dan bestreden en dan aanvaard? Ja, zo simpel is het, ja. Dus daar valt eigenlijk niks op aan te merken op deze analyse. Je ziet dat ook bij andere onderwerpen. Fossiele brandstof, weg ermee. Gaan mensen daar actie voor voeren? Daar hebben we last van, lastpak, moet dat wel, enzovoort. En vervolgens gaan de grote pensioenfondsen zeggen... we trekken ons kapitaal terug uit de fossiele brandstofsector. En ja, daar heb je, ja, is heel simpelweg, je hebt een avant-garde nodig... om een onderwerp uiteindelijk tot een gemeen goed te maken. Ja, Eshwart, jij ziet deze beweging ook, begrijp ik. Maar jij zegt in het begin had de groep het actiepunt heel erg uitvergroot. Waardoor je dus ook een beetje wordt, krijg je weerstand van. Ja, kijk, je beschrijft een aantal fases. Hè, en de eerste fase kwam geloof ik neer op het ridiculiseren van het probleem. Uh-huh. En dat heb je bijna in ieder debat of in iedere discussie. Je vergroot je standpunten uit. En daardoor ontstaan tegenstellingen die voer zijn voor een discussie. Dus mensen van Kick-Out Zwarte Piet... die zien Zwarte Piet als het gezicht van slavernij. En een moeder in Zuidoost die voelt dat haar kind als slaaf wordt behandeld. Ja, je vergroot je standpunten uit om die discussie te kunnen voeren. Ja. En dat noem je dan ridiculiseren. Maar ja, het is wel zo'n eerste stapje om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, het is wel echt nodig als actie. Groep wil je zeggen om je moet echt een groot standpunt maken. Je ziet het ook, Extinction Rebellion, de wereld vergaat. Ja. Kim, jij zag het ook in de beginperiode bij Greenpeace, hè? Ja, nou ja, als je kijkt naar de geschiedenis van Greenpeace... zij zijn in principe opgericht om zichzelf op te heffen. Het is Greenpeace nog niet gelukt, want de wereld vergaat nog steeds, helaas. Dit is wel heel tof om te zien dat ze zo snel eigenlijk op dat punt zijn gekomen... dat ze het gevoel hebben van, ja, we kunnen onszelf opheffen. Er zijn genoeg mensen hiermee bezig om, om het stokje inderdaad over te nemen. En sowieso ook een Eshwart? Je hebt die teksten natuurlijk ook nodig om een reactie uit te lokken. Ja. Sowieso een interessant gegeven, dus dat je ook kunt zeggen, we stoppen sowieso na 15 jaar. En dan zien we waar we gekomen zijn, want anders branden we op. Maken we de balans op, ja. Ja. Dit was Media Forum. Heel erg bedankt, Eshwart El-Mehloody en Kees Boman, dat jullie hier wilden zijn vandaag. NPO Radio 1. Het is tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u van Casper Meijer. Frankrijk is het volgende NAVO-lid dat voldoet aan de 2%-norm. In 2014 spraken de NAVO-landen af dat ieder land 2% van het bruto binnenlands product aan defensie moet uitgeven. Lang niet alle landen houden zich daaraan en dat leidt soms tot spanningen binnen het bondgenootschap. De selectie van studenten moet eerlijker, vindt demissionair onderwijsminister Dijkgraaf. Hij vindt dat bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond of mensen die als eerste van hun familie willen gaan studeren net zoveel kans op een plek moeten hebben als anderen. En volgens de inspectie is dat nu niet zo. De Russische president Poetin zegt dat hij liever Joe Biden nog een keer als Amerikaanse president heeft dan Donald Trump. In een interview op de Russische staatstelevisie noemde hij de huidige president een meer ervaren persoon en voorspelbaarder dan diens voorganger en ook mogelijke opvolger. En in Amerika is maanlander Odysseus gelanceerd. Het is de vierde keer dat een commercieel bedrijf probeert een ruimtevaartuig te laten landen op de maan. De vorige drie pogingen mislukten, want dat landen is lastig op de maan, zegt deze ruimtevaartdeskundige. Dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Er is geen atmosfeer bij de maan. Dus dat betekent je kan geen parachutes gebruiken. Je kan niet afremmen met een hitteschild. Dus je moet dat met raketmotoren doen. En het moet helemaal automatisch gebeuren. Want de afstand van de maan is zeg maar dusdanig groot dat die radiosignalen er net even wat te lang over doen om het met de hand te kunnen doen. Dus het moet helemaal automatisch gebeuren met raketmotoren. En de maan is grijs. Ziet er vrij oneffen uit allemaal. Er zijn weinig herkenningspunten. Er waait stof op bij de landing. Dus het blijft gewoon heel lastig om op het goede moment precies de grond zachtjes te raken. Het onbemande ruimteschip doet er ongeveer een week over om de maan te bereiken. En als alles goed gaat, wordt het de eerste commerciële landing op de maan in de geschiedenis. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 8 kilometer, de vertraging is zowat een kwartier. Die wordt veroorzaakt door een file op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en Knopend Hoevelaken. Daar staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rijbaan is afgesloten. Verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. Dat geeft een half uur vertraging. Tot 11:30... Roos Abelman. Ja, misschien herkenbaar dat je vroeger een singeltje bij de platenspeciaalzaak had gekocht van je zakgeld. Snel naar huis, plaatje opzetten en dan natuurlijk naar de A-kant. Want daar stond de grootste hitpotentie op. Maar die B-kant, nooit gehoord, dat is altijd spannend. Nou, tijdens de Evergreen Week van de jaren 60, die zaterdag begint, laten de DJ's van NPO Radio 5 die onderbelichte en misschien ook wel iets ondergewaardeerde B-kanten horen. Met muziekjournalist Jean-Paul Hek pikken we er zo een aantal B-pareltjes uit. En zo'n 40 klimaatactivisten van Extinction Rebellion demonstreren vanmorgen bij het ministerie van Financiën. Ze blokkeren de ingangen van het ministerie. En wij gaan het zo hebben over de demonstratiecultuur in ons land en hoe die de besluitvorming beïnvloedt. Dat doe ik met de hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU in Amsterdam, Jacqueline van Stekelenburg, net binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Klopt het dat er meer en luider gedemonstreerd wordt dan een aantal jaar geleden, of is er gewoon meer media-aandacht voor? Nee, er wordt meer gedemonstreerd. Of het luider is, dat weet ik niet. Maar er wordt meer gedemonstreerd. En we praten er zo over verder. Dat doen we ook met de spraakmaker van vandaag, GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak. Maar eerst gaan we naar het verslaggever Kim, die jij op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En dat is in dit geval collega Thomas Schuurman met vandaag een heerlijke alledaagse vraag. Misschien vooral eentje voor zondagmiddag. U zult het herkennen. Thomas, een stukje wandelen of fietsen? Ja. Dat is inderdaad zo'n zondagmiddag dilemma. Hè? Wat gaan we doen? Eindelijk schijnt de zon een beetje. Kinderen beginnen te jengelen. Je moet naar buiten. Wat doe je dan? Een stukje wandelen of een stukje fietsen? Als ik heel eerlijk ben, geen van beide wat mij betreft. Dus het zijn niet mijn grootste hobby's. Maar ja, het is bekend. Het is zo goed voor je. Even naar buiten. Even onthaasten. Noem het allemaal maar. Wat doe jij trouwens het liefste? Ik zelf wandelen. Ja. Gewoon lekker op de hei, even eruit met het gezinnetje. Ja, ja, maar goed, ik heb echt een persoonlijke hekel aan fietsen, dus dat is vrij overzichtelijk. Ik ga dat onderschrijven. Ik vind het altijd een beetje truttig, maar dat is geheel de persoonlijke noot. Kim trouwens, want ja, ik sta ergens voor jou. Jij bent natuurlijk vaak in Brussel, hè? Niet geheel vlak, in tegenstelling tot hier in Nederland, waar ja, het vlakker dan vlak zou ik haast willen zeggen. En jij schijnt vaak met vriendinnen de discussie te hebben. Wat is nou beter, een stukje wandelen of fietsen? Ja, ja, gewoon voor je ogen hele conditie. Zeker als je zo'n bergje op moet fietsen, dan begin je lekker snel te zweten en te hijgen. Is dat nou beter voor je conditie? Want je bent toch ergens weer sneller, dus het is ook weer korter. Wat is nou beter voor je ogen hele conditie en de fitheid? Een hele goede en terechte vraag, uiteraard. En dan ga ik over praten met Thijs IJsvogels. Hij is inspanningsfysioloog aan het Radboud UMC. We zijn dus in Nijmegen. Mooi kamertje met allemaal meetapparatuur. Mensen die hier naartoe komen. Ja, adem wordt getest, inspanning wordt getest, et cetera. Maar het is een hele basic vraag natuurlijk, hè. En belangrijk ook, wat is nou beter? Een stukje wandelen of fietsen? Ja, dat hangt er vanaf hoe dat je ernaar kijkt. Ja. Ja, altijd. Ja. Ja, dus een belangrijke mate waar het vanaf hangt is de intensiteit waarop je het doet. Dus hoe intensiever je het doet, meestal hoe beter het voor je gezondheid is. Ja, en wandelen en fietsen kun je natuurlijk heel rustig aan doen. Maar je kan het ook wat intensiever doen. Die hartslag gaat omhoog. Je ademhaling gaat wat omhoog. Ja, en dan wordt het steeds gezonder. Ja, maar laten we hem even gelijk trekken. Hè? Het is dus zondagmiddag. Hè? Eindelijk, er is wat zon in plaats van de regen van de afgelopen weken / maanden. We gaan dus naar buiten. Het wordt een uurtje wandelen of een uurtje fietsen. Wat is dan beter? Een matige intensiviteit. Hoe zeg je dat? Incentief. Nee. Intensief, ja. Moeilijk woord. Matig intensief. Ja, dan zou ik echt zeggen dat fietsen beter voor je conditie is. En daarmee ook voor je gezondheid. Want fietsen doe je over het algemeen op een wat hogere intensiteit dan wandelen. Dat merk je ook als je zelf naar de hartslag kijkt tijdens het fietsen. Zeker in Brussel als er nog wat heuveltjes in zitten. Dus dan zou ik zeggen, het antwoord op deze vraag is fietsen. En nog niet wandelen. Maar alles is beter dan op die bank blijven zitten. Want dat doen we al veel te veel in Nederland. En wat is er dan beter aan? Nou ja, wat is er beter aan? Dus als je lichaam in beweging komt, nou, dan gaat ook je hart sneller kloppen. Daarmee wordt het bloed wordt sneller rondgepompt. Nou, en de rode bloedcellen in je bloed die zorgen dan eigenlijk voor schuring tegen die bloedvatwand. En dat zorgt ervoor dat op lange termijn er allerlei gunstige aanpassingen zijn. Dus dat risicofactoren voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, ja, dat die je positief worden beïnvloed. En dat je dus een minder grote kans hebt op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verderop in je leven. Ja, het gaat om variabelen. Dat zei we in het begin al. Maar ook bijvoorbeeld man-vrouw, groot-klein, dik-dun. Hoe verschillend is dat? Ja, dus als je naar de energieverbruik van sporten en bewegen kijkt, dan hangt dat inderdaad van al dat soort factoren af. Dus niet alleen zeg maar hoe hard je fietst of hoe hard je wandelt, maar ook inderdaad hoe je postuur is of dat je man of een vrouw bent. En daarom kijken we vaak niet naar het absolute energieverbruik, maar naar het relatieve energieverbruik. Dus je kan bijvoorbeeld in rust kun je meten wat je rustmetabolisme is. En vervolgens kijken we dan als je gaat wandelen, hoeveel keer verbruik je dan de energie van je rustmetabolisme? Nou, stel nou dat ik op de bank zit of een stukje gewandelen, ja, matige snelheid. Wat is dan het verschil ongeveer? Ja, dus op de bank heb je dus is 1 je rustmetabolisme. En als je dan gaat wandelen is het bijvoorbeeld 4,5. En als je echt stevig doorstapt, 5 keer het rustmetabolisme. Ja. We gaan even nog naar een kleine chip die ik hier zie liggen. Want ja, u bent de wetenschapper, hè? U wil alles weten. Wat doet deze chip? Ja, die kunnen we op het bovenbeen van jou of van iemand anders bevestigen. En daarmee meet hij eigenlijk je beweegpatroon in de thuissituatie. Dus mensen krijgen deze beweegmeter mee naar huis. Dragen hem dan 8 dagen lang. Op de been? Op het been? Op het rechterbovenbeen. 24 uur per dag. 8 dagen aan een stuk. En daarmee kunnen we dus heel duidelijk karakteriseren hoe iemands beweegpatroon is. Hoeveel stappen zet je, hoeveel tijd zit je, hoeveel tijd slaap je, licht intensief, matig intensief, hoog intensief. En vervolgens gaan we die groep volgen over de tijd om te kijken wat doen die inspanningskarakteristieken later met het risico op chronische ziekte. Ja, wordt veel onderzoek dus hier gedaan, maar ja, de basisvraag was dus wat is nu beter? Wat vindt u trouwens leuker, wandelen of fietsen? Ik ben een echte fietser. Echt waar? Hard of matig intensief, om dat hele lastige woord nog een keer te gebruiken? Nou, het liefst op de racefiets, dus ja. Dan is het hoog intensief, maar anders met de kinderen matig intensief. Ja. Nou goed, Kim, fietsen is dan toch net misschien, als je even een stukje naar buiten wil, een tandje beter. Wordt dat ook komend weekend het winnende argument bij uw vriendinnen? Absoluut, ik ben zo blij. Ik heb gewonnen in deze discussie. Ja, het is minder goed nieuws voor mij. Sorry. Ik zal toch echt aan de fiets moeten als ik iets wil bereiken. Maar ja. Ik ben heel blij voor jou, Kim, dat jij antwoord hebt op jouw vraag. Dat fietsen beter is voor je. Thomas Schuurman, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 9:50. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion laten ook vanmorgen van zich horen, en wel bij het ministerie van Financiën. En wij gaan het misschien niet geheel toevallig hebben over die demonstratiecultuur. Of je het nu met tractors doet of met je billen. Snelwegen zijn bijvoorbeeld een geliefd object om te bezetten als je wilt demonstreren. Het aantal demonstraties is de afgelopen jaren ook toegenomen. En die hebben ook nog regelmatig succes. Zo ging de voorzitter van de Europese Commissie vorige week overstag toen boze boeren naar Brussel trokken. We hebben de baan geblokkeerd met tractoren en vrachtwagens. Dat de protesten effect hebben, zagen we vandaag weer. Eurocommissaris Hoekstra presenteerde de Europese klimaatdoelen. We worden bestolen, belogen en bedrogen door de overheid. Daarin stonden ook plannen voor boeren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar die zijn op het laatste moment geschrapt. The people united will never be defeated. De aarde gaat naar de knoppen. Daar gaan wij stemmen over het opstellen van scenario's voor het afbouwen van fossiele subsidies. Wie is voor deze motie? De A12 is symbolisch. Nee, maar demonstreren kan je ook op Malieveld doen. Waarom moet het hier op de snelweg? Aangenomen. Ja, deze vormen van demonstreren lijken dus hun vruchten af te werpen. Maar wat doet dit met onze democratie? Telt hier het recht van de sterkste en worden daarmee anderen niet gehoord? Daarover ga ik praten met mijn spraakmaker vandaag, GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparretak, en met hoogleraar sociale verandering en conflict aan de VU in Amsterdam, Jacqueline van Stekelenburg. En mevrouw van Stekelenburg, om met u te beginnen, u doet onderzoek naar de invloed van protesten op besluitvorming. Is Nederland de afgelopen jaren een protestland geworden? Kun je dat zeggen? Ja. Sinds 2009 zien we een grote stijging van het aantal demonstraties. En dat wordt niet op landelijk niveau bijgehouden. Maar als ik kijk over de 11 grote steden waar veel gedemonstreerd wordt, dan zagen we bijvoorbeeld dat er van 2014 tot 2022 stijging was van 186%. Oh ja, dat is fors. Ja, en waar komt dat door? Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat we daar een hele boekenkast over open kunnen trekken. Ja. Maar een van de grote beïnvloeders is denk ik sociale media geweest. Ja? Ja, ja, daarmee kan iedereen een demonstratie organiseren. Het is makkelijker geworden om een netwerk te formeren. Het is makkelijker om te mobiliseren. Oh ja. En voorheen was dat toch voornamelijk aan de vakbonden en de sociale bewegingsorganisaties. Mm-hmm. En nu zie je dat de buurman ook een demonstratie kan organiseren. Ja. Dat betekent wel dat ze kleiner zijn. Oké. Okay. Ja, Dat is ook een interessante ontwikkeling die daar dus bij hoort. Jean-Paul Hek is hier ook aangeschoven. Hij is muziekjournalist. We gaan het zo hebben over de B-kantjes van singles. Heel grappig, ja. Ja, goedemorgen nog en welkom. Fijn dat u er bent. Hoe kijkt u naar demonstratie? Demonstreert u zelf al eens? Nee, eigenlijk niet, maar ik vind het wel bijzonder. Want Nederland zag ik eigenlijk nooit als een demonstratieland. Dan denk ik dan stel aan Frankrijk en zeker niet Nederland. Maar nee. Het valt me wel op dat je natuurlijk steeds meer ook kleine demonstraties ziet. Ik denk ook dat de coronacrisis niet heeft bijgedragen aan een vermindering. Nou, dat wordt vaak gezegd, ja? Maar de stijging is al ruim daarvoor al ingezet. Okay. En interessant wat je zegt, want wij hadden in 2009 een hele mooie subsidie binnengehaald om onderzoek te doen naar demonstraties in 9 Europese landen. En toen zeiden we nog tegen elkaar van zo, nu de eerste demo in Nederland. Nou, we werden op onze wenken bediend. Maar toen was het inderdaad zo dat als je een Fransman of een Spanjaard vroeg van bent u de afgelopen 12 maanden de straat op geweest? Zij 40-45% zei ja, ik heb gedemonstreerd. Terwijl dat in Nederland op dat moment 7-10% was. Ja. Dus ja, dat is echt veranderd. Ja. Kim van Sparretak, jij zit natuurlijk nu aan de andere kant van die demonstranten. Je hebt ook zelf natuurlijk wel gedemonstreerd. Je loopt nog wel eens mee, hè, met een mars hier en daar. Zeker. Maar goed, dit soort protesten zijn vaak gericht aan de politiek. Ja, en daarom doe ik dat ook minder. Want, zelf meelopen. Ja, omdat ik toch ook zie van ja, jullie hebben het ook tegen mij. Het is een beetje raar om daar dan tussen te gaan lopen soms. Maar ja, voordat ik de politiek in ging, ja, hielp ik ook bij het organiseren van demonstraties. Ja, en hoe is dat dan nu vanuit deze rol? Nou, nu kan ik een heleboel verschillende dingen doen. Natuurlijk luisteren, met ze in gesprek gaan. Proberen eigenlijk het geluid van demonstranten ook te laten horen in het Europese parlement. Mm-hmm. Maar daarnaast is een van de hele mooie dingen die je kan doen als Europarlementariër is eigenlijk wel gaan naar demonstraties die bijvoorbeeld gevaarlijk kunnen worden. Ik ben bijvoorbeeld in Belgrado geweest tijdens de Europride. Mm-hmm. En daar was er best wel een grote kans dat de politie die Pride zou neerslaan. En nou ja, als ze dan toch geen negatief nieuws willen in het buitenland, dan helpt het dat daar een Europarlementariër mee loopt. Dus op die manier kan ik weer teruggeven aan demonstranten. Ja. Wij gaan het hebben over de invloed van dit soort demonstraties ook op de politiek. Nou, we hoorden net in het fragment onder andere de boeren die demonstreerden in Brussel. En nou, de Europese Commissie heeft uiteindelijk ook naar aanleiding daarvan, wordt gezegd, is ook een beetje opportunisme, denk ik, want er komen verkiezingen aan. En het was sowieso al een beetje, begreep ik, een dode letter. Ja, ja. Maar goed, een deel van die klimaatplannen zijn naar de prullenbak verwezen. Je zou kunnen zeggen, ja, dit is democratie in optima forma. Demonstratierecht is een belangrijk recht in een democratie. Het werkt. Ja, nou, ik denk dat in dit geval je altijd ook moet kijken van in hoeverre zijn demonstraties vallen die binnen wat wij oké vinden binnen een rechtsstaat. Mm-hmm. En ook wat is het effect uiteindelijk op de politiek. Er was al een hele grote groep politici, vooral van de EPP van Van der Leyen, die ontzettend chagrijnig was over de Green Deal. Dus dat er dan een paar mensen gaan protesteren, dat is dan voor hen een extra aanleiding om te zeggen, yes, nou kunnen we eindelijk ons standpunten doorheen drukken. Dat heeft denk ik er iets meer effect gehad, het chagrijn binnen die partij heeft iets meer effect gehad dan de boeren, denk ik. Oké, dus dan die demonstraties. Want je zou ook kunnen zeggen, dit gaat dan over pesticiden. Aan de andere kant staat dan Extinction Rebellion. Die wil gaan voor een gezondere planeet. Die hebben ook door middel van demonstraties hier in Nederland dan op de A12 het voor elkaar gekregen, of althans, zo zag het eruit, dat er in ieder geval onderzoek werd gedaan naar het afbouwen van fossiele subsidies. Dus ja, alle kanten van het spectrum worden bediend. Ja, nou ja, uiteindelijk zie je gewoon dat doordat je een punt hoog op de agenda zet, zo krijg je verandering. Maar zo is verandering altijd gekomen. En het is denk ik ook een misconceptie om te denken dat politici zelf maar dingen bedenken. Zo briljant zijn wij niet. Wij krijgen onze ideeën ook uit de maatschappij. En als dan iets speelt in de maatschappij, gaan wij daarover nadenken en ermee aan de slag. Mevrouw van Stekelenburg, hebben demonstranten nu meer invloed op het beleid dan zeg 10, 20 jaar geleden? Dat weet ik niet. Wij hebben net vorige week een proposal ingediend wat dat precies wil onderzoeken. Oké. Er gebeurt denk ik iets heel interessants. We zien namelijk, als het gaat over democratie en je democratisch actief opstellen, gebeuren er twee tegengestelde bewegingen die heel belangrijk zijn hierbij. Ene is dat er steeds minder mensen gaan stemmen. Dus actief zijn in de electorale arena. En vooral de gemarginaliseerden. Mensen met een lage sociale status, die gaan eruit. Ja. Aan de andere kant zien we waar we het net al over hadden, dat er meer gedemonstreerd wordt. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou mooi, dat compenseert voor elkaar. Mensen die doen dat in ieder geval. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Wat blijkt is dat juist de hogere sociale klassen, de beter opgeleide, die gaan demonstreren. Oftewel, voor de mensen die uit de electorale arena stappen met een lage sociale klasse, die stappen eigenlijk helemaal uit het systeem. Dat is zorgwekkend. Absoluut. Dat is een groot democratisch tekort, wat u hier aanstipt. Dat is precies hoe wij het ook omschreven hebben. En dat willen we onderzoeken. Want er zijn, denk ik, twee belangrijke dingen als je het hebt over invloed uitoefenen op politici, op autoriteiten, via de straat. Dan zou je willen dat iedereen die mogelijkheid heeft. Als dat is wat we meer doen, dan zou je willen A, dat iedereen dat doet. Maar B, we willen ook begrijpen hoe politici of autoriteiten dat soort stemmen van de straat absorberen. Wat doen ze daarmee? Ja. En dat weten we eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Nee, weet u eigenlijk al een beetje waarom deze groep niet gaat demonstreren? Want ze ervaren een drempel blijkbaar. Nou, er zijn twee redenen in ieder geval. Ten eerste is het een algemeen gegeven dat mensen met een lagere sociale klasse over het algemeen minder demonstreren. Maar waar wij ook rekening mee willen houden in het onderzoek is dat we willen kijken van, behalve die barrières die ze ervaren omdat ze minder ingebed zijn in de politiek, minder ingebed zijn in netwerken waarin dat soort dingen besproken worden. Daarnaast is er ook nog een vorm van repressie. Er is een ongelijke vorm van barrières die opgeworpen worden om te gaan demonstreren voor mensen van zo'n lagere sociale klasse. En ze worden vaker van de straat geplukt. Oh ja? En waar komt dat dan door? Nou, dat is bijvoorbeeld Amnesty International heeft daar onderzoek naar gedaan. En hun gegevens kwamen vooral uit Amerika. Dus wij willen kijken van hoe zit dat in Europa. Maar het blijkt dat het demonstratierecht, dat meer beperkt wordt voor mensen met een lagere sociale klasse. Ja. Wat ik net interessant vond, wat je zei over die Pride in Budapest was in Belgrado. Dat is een prachtig voorbeeld. Ja. Dat is een gemarginaliseerde groep en die worden dus sneller aangepakt. Ja, dat is dus ook de reden dat wij vaak ook bijvoorbeeld als, als observer heet het dan. Dus dan sta je tussen de demonstranten en de politie in. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan bij een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie. En dat is inderdaad gewoon, ik ben dan een soort van schild. En ik stond uiteindelijk echt letterlijk tussenin. Ook toen er wat demonstranten te ver gingen, sprak ik hen erop aan en vice versa. Maar ja, dat is inderdaad een soort van privilege schild wat je dan in kan zetten extra in een demonstratie. Maar dan ligt hier een hele belangrijke rol dus voor de politiek, mevrouw Verstekelenburg, zou ik zeggen. Want u zegt aan de ene kant, hoe absorbeer je die demonstraties? Hoe zorg je ervoor dat een beetje gelijk blijft? En tegelijkertijd, hoe zorg je voor een gelijk speelveld buiten? En denkt u ook dat er een relatie is tussen niet stemmen en niet demonstreren? Of dat het juist is dat mensen meer gaan demonstreren omdat ze niet meer willen stemmen? Dit zijn allemaal vragen die wij in zijn geheel willen onderzoeken, waar we wel intussen kleine puzzelstukjes van hebben. De vraag die jij stelde, Kim, van weten we daar wat van? We hebben in 2018 hebben we een groot onderzoek gedaan naar mensen die naar een demonstratie waren. Of ze dat deden omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de electorale arena, in de reguliere politiek, zogezegd. En daarom gingen demonstreren. Of juist mensen die dachten van, hey, strategisch, van nou, ik ben gewoon actief in de electorale arena. En af en toe ga ik heel issue-focused, ga ik de straat op voor A of B. We hoorden het net ook al bij de vraag van, moeten we gaan fietsen of lopen? It depends, ook hier. We zagen het allebei. En het hangt heel erg af van het soort demonstratie wat er is, het issue wat er is. Maar mensen kunnen dus om twee redenen gaan demonstreren grofweg. Eén, omdat ze geen vertrouwen meer hebben met wat er in de politiek gebeurt. In de politieke arena, in ons geval in Den Haag bij wijze van. Of juist dat ze denken van, hey, maar wacht eens eventjes. Ik wil nu voor fossiele belastingen, ik zeg maar wat, wil ik de straat op gaan. Heel issue focus tussen de verkiezingen door. En dat gebeurt dat ook. Ja, maar een gelijk speelveld is daarbij wel belangrijk, toch? Nou, en dat is denk ik een antwoord op jouw vraag van wat is de rol van de politiek hier? Mm-hmm. En dat is precies. Dat is zo ongeveer onze tweede zin die we in het proposal schrijven. Want dit ging. Er was een call uitgegaan waarin ze zeiden van: zouden jullie een onderzoeksvoorstel willen schrijven waarin we beter kunnen begrijpen welke nieuwe vormen van acties er zijn, mm-hmm, en de invloed daarvan op de democratie? En toen hebben wij gezegd: ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar er is een democratische dans. En dat betekent dat je de burgers aan de ene kant hebt, maar de overheid, de autoriteit, aan de andere kant. En pas als je weet hoe die twee met elkaar de democratische dans, mm-hmm, doen, dan kan je goed begrijpen, ja, wat het democratisch effect is. Maar die dans is wel veranderd, als ik u zo hoor, omdat de vorm van demonstreren ook veranderd is, bijvoorbeeld? Ja, absoluut. En dat is ook een van de redenen waarom we gezegd hebben van: wij willen vanaf de jaren 80... tot nu willen we het in alle Europese landen en in de MENA willen we het gaan onderzoeken. Mm-hmm. En daarnaast gaan we echt inzoomen, echt heel gedetailleerd kijken in 4 heel verschillende landen. Ja. En dat is Polen, Egypte en Nederland. Hele andere vorm van, ja, de democratische dans. Ja. Zodat we goed kunnen leren van, afhankelijk van de omgeving, mm-hmm, de democratische omgeving, hoe die dans uitgevoerd wordt. Ja. Wat voor soort demo's en wat voor soort reacties, ja, van de overheid. Ja, want je ziet dus nu in Nederland, dan eventjes neem ik even als voorbeeld. Dat is voor iedereen herkenbaar, denk ik ook. Je hoort dus heel veel over de boerenprotesten. Je hoort heel veel over klimaatactivisten die demonstreren. Die hebben allebei zo op hun eigen manier succes. Maar u zegt eigenlijk, je moet er tussendoor kijken en je moet kijken naar die mensen die we dus niet zien. Ik zou zeggen, kijk naar allebei. Want het blijft dus heel belangrijk dat we ook begrijpen wie daar wel staan. En wat de reactie is van de politici, van de autoriteiten. Mm-hmm. En aan de andere kant moet je een globaal beeld hebben, ja, van de mensen die door de tijd heen wel of niet demonstreren en waarom ze dat dan doen. Ja. Maar je wilt toch juist iedereen betrekken bij de democratie? Dus als mensen niet stemmen, op zijn minst dan de mogelijkheid bieden of die drempels wegnemen om naar het Malieveld te gaan. We krijgen heel veel reacties in de app. Ik heb hier Arnolda die zegt, ja, en de ouderen en degenen die niet digitaal vaardig zijn dan, die worden nu te weinig gehoord. U zegt, er wordt veel georganiseerd, hè, demonstraties via sociale media. Ik heb zelf geen geld om met de trein in Den Haag te gaan, lees ik ook. Dat zijn natuurlijk ook allemaal drempels, die wil je eigenlijk wegnemen, toch? Ja, helemaal mee eens. En die ervaren, nou, klimaatdemonstranten blijkbaar niet en boeren blijkbaar ook niet. Ja, ja, ja, ik vind het heel interessant. Wat ik ook wel interessant vind, hoe breed ga je nu kijken naar wat demonstreren is? Want we hebben natuurlijk ook gezien dat demonstreren en intimideren van politici, dat een steeds fijnere lijn wordt. En ook dat uiteindelijk, bijvoorbeeld tijdens die boerenprotesten, zijn, mm-hmm, er natuurlijk ook doodsbedreigingen geuit. Ja. Ja, dus je gaat die dans een beetje verruwen? Ja. Ja, nou, dat is precies ook wat bij ons de focus is. We hebben juist gezegd van, wij noemen dat het individuele demonstratierepertoire. Verschillende vormen van actie die iemand kan ondernemen. Of verschillende vormen van stemmen, brieven sturen enzovoort. En ja, wij willen hem zo breed mogelijk grijpen om echt inzicht te krijgen van, hoe is dat repertoire veranderd? En wat voor invloed heeft dat op de democratie. Ja, ik zie hier ook Lies Betsy die schrijft: andere groepen die geen sociale media gebruiken worden door de reguliere media niet gehoord. Wel vliegen media bovenop deze schreeuwers. De niet-schreeuwers worden niet gehoord. Dit is geen democratie, zegt zij. Nou ja, dat is een interessante vraag. Kijk, in Nederland is de penetratiegraad, zoals dat heet, is 92%. Dat betekent dat 92% van de mensen toegang heeft tot internet en sociale media. Mm-hmm. Ja. Dat is extreem hoog, zou ik zeggen. Vergeleken met andere landen. Heel hoog. Ja. Is heel hoog. Maar er is een groot verschil. Niet iedereen gebruikt sociale media voor zijn politieke informatie. Oh ja. Dus het mediadieet van waar haal je je politieke informatie vandaan, mm-hmm, dat verschilt heel erg. Ja. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld lage sociale klassen zijn over het algemeen geneigd om sociale media te gebruiken voor entertainment. Ja. Maar het is dus, al met al, als we het een beetje moeten samenvatten, dus belangrijk om het, ja, behoud op, het recht op demonstreren te behouden. Het recht op demonstreren te behouden. Zonder de rechtvaardigheid uit het oog te verliezen. Nou, ik denk dat er iets heel belangrijks hier aan de orde is. En dat is voor ons het vertrekpunt. Als het klopt wat we denken, dus dat mensen de electorale arena verlaten en vooral de lage sociale klasse en daarmee eigenlijk een exit hebben, echt het democratische systeem verlaten, dan hebben we een groot probleem. Dus hoe zorgen we ervoor dat het demonstreren voor alle groepen aantrekkelijk blijft, zodat ze hun democratisch recht kunnen uitoefenen? En daar ligt dan ook weer een taak voor jou, Kim. Ja, absoluut. Als politicus. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Kim van Sparretak en Jacqueline van Stekelenburg. Radio. Umberto luidt het weekend in. We zijn er weer, hoor. Met bijzondere gesprekken. In Suriname ga je gegarandeerd naar de Olympische Spelen. Op geen 500 kilometer is er een concurrent. Ja, absoluut. In Nederland heb je geen enkele garantie. En toch zeg je, ik kies de moeilijke weg. Ik ben een en al oor. En elke week de column van Peter Heerschop. Waarom is veldrijden geen Olympische sport? Omdat Nederlanders dat winnen. Ga maar na, korfbal, Formule 1. Ik zeg, we worden genaaid door het IOC. Avro Tros, Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, heb jij het al gehoord? Vitae Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde VitaePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in Focus: kunnen virussen kanker bestrijden? Wereldwijd zoeken wetenschappers naar virussen die kankercellen kunnen aanvallen. Een veelbelovende therapie. Genezende virussen in het wetenschapsprogramma Focus. 5 voor 9 bij de NTR, NPO 2. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Even een leuk en nutteloos feitje. You can't always get what you want. Ja, wist u dat You Can't Always Get What You Want aanvankelijk als B-kant door de Rolling Stones werd uitgebracht? We gaan het zo hebben over het treurige lot van de B-kant. Hoewel, nou, je hoort het, het kan dus ook goed aflopen. Dat zometeen. Nu eerst, Kim Putters is begonnen als informateur. Daarover meer het NOS Journaal met Casper Meijer. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad is vanochtend aan de slag gegaan als nieuwe informateur. Kim Putters krijgt 4 weken de tijd om te kijken wat voor vorm het nieuwe kabinet kan krijgen. En hij stond daarover zojuist de pers te woord. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, het ging gisteren veel in het debat over een extra parlementair kabinet. Die term horen we de laatste tijd vaak vallen. Ja. Is inmiddels eigenlijk duidelijk wat ermee wordt bedoeld? Nou, inderdaad, gisteren in het debat waren er veel verschillende definities genoemd. Dus nee, er is niet echt één definitie waar iedereen zich aan houdt. En daarom hebben we ook aan Kim Putters gevraagd wat hij vindt. Hij denkt dat een extra parlementair kabinet is en dit was zijn antwoord. Laat ik nou niet vandaag de definitie Putters toevoegen aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Mijn doel is om de komende dagen, week, heel precies, ook met hulp van een aantal experts, in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk het beeld van de fractievoorzitters daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel, dat we met elkaar een beeld vormen, ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet, maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is. Ja, dat zal dus een van zijn opdrachten zijn, dat daar in ieder geval helderheid over komt, zodat als over die vorm gesproken gaat worden, of dat een goed idee is voor het nieuwe kabinet, dat in ieder geval duidelijk is, ja, wat dat dan precies is. Waar we het over hebben. Opvallend is ook dat Kim Putters, net als de vorige informateur Plasterk, PvdA-lid is. twijfelde hij nog om informateur te worden in een proces waarin de rechtse partijen in de Tweede Kamer een meerderheid hebben? Nou, hij zegt dat hij niet eens lang de tijd heeft gekregen om te twijfelen toen de vraag gesteld werd, maar dat hij in die korte tijd niet getwijfeld heeft en dat hij PvdA is, dat doet er volgens hem niet toe in dit proces. Mijn actieve partijpolitieke rol, dat is inmiddels zo'n 13 jaar geleden. Sindsdien heb ik in alleen maar rollen gezeten waarin ik boven de partijen moet staan. Ik ben veel meer dan alleen maar lid van de Partij van de Arbeid. Een kabinetsformatie is bedoeld om recht te doen aan een verkiezingsuitslag. De kiezers hebben gesproken en daar moet een zorgvuldig proces bij gevolgd worden. En er is nu een situatie ontstaan waarbij de behoefte is om meer helderheid te krijgen over kabinetsvormen. Dat is een duidelijke vraag waarbij ik, denk ik, vanuit mijn doorleefde onafhankelijkheid in mijn positie een bijdrage zou kunnen leveren. En daar ga ik mijn stinkende best voor doen. Ja, wie hij wanneer gaat spreken, dat is nog niet duidelijk. In ieder geval is duidelijk dat hij niet alleen politici zal spreken. De plannen gaat hij vanmiddag maken. En we zullen ongetwijfeld later vandaag horen hoe het verder gaat met de formatie. Dankjewel, politiek verslaggever Rob Bolsius. De Russische president Poetin zegt dat hij liever Joe Biden als Amerikaanse president heeft dan Donald Trump. In een interview op de Russische staatstelevisie noemde hij Biden voorspelbaarder en meer ervaren dan Trump. De opmerkingen zijn wel opvallend, omdat Biden een uitgesproken vijandige opstelling heeft tegenover Poetin sinds de inval in Oekraïne. Zo noemde hij de Russische leider een genocidale dictator en een oorlogscrimineel. De VS onderzoekt of Israël burgers in Gaza heeft gedood met Amerikaanse raketten. Ook wordt bekeken of er witte fosfor is gebruikt in Libanon, meldt de Wall Street Journal. Dat middel kan leiden tot verminking en vergiftiging. Autoriteiten in de Thaise hoofdstad Bangkok waarschuwen voor een ongezond slechte luchtkwaliteit in de stad. Er hangt een dikke laag smog boven de stad met 11 miljoen inwoners. Ambtenaren moeten daarom de komende 2 dagen thuiswerken en ook andere bewoners is gevraagd om zo min mogelijk de straat op te gaan. Een gemiddeld huishouden is dit jaar €220 minder kwijt aan de energierekening en dat is een daling van 12% ten opzichte van vorig jaar, meldt het CBS. Gas en elektriciteit zijn nog wel altijd flink duurder dan voor de energiecrisis die 2 jaar geleden ontstond na de Russische inval van Oekraïne. Frankrijk is het volgende NAVO-lid dat voldoet aan de 2%-norm. In 2014 spraken de NAVO-landen af dat ieder land 2% van het bruto binnenlands product aan defensie moet uitgeven. Maar lang niet alle landen houden zich eraan, Nederland ook niet. En dat leidt tot spanningen binnen het bondgenootschap. Afgelopen weekend zei de Amerikaanse presidentskandidaat Trump dat landen die de norm niet halen, wat hem betreft niet op Amerikaanse hulp hoeven te rekenen, zouden ze worden aangevallen. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf wil meer actie tegen ongelijke kansen bij de selectie van studenten in het hoger onderwijs. Hij vindt dat bijvoorbeeld mensen die als eerste van hun familie gaan studeren of mensen met een migratieachtergrond net zoveel kans op een plek moeten hebben als anderen. De minister denkt dat loting hierbij kan helpen en hij is ook tegen betaalde trainingen voor de selectietoetsen, omdat die in het nadeel zijn van aankomende studenten die dit niet kunnen betalen. Het is bijna 6 minuten over 11. Het weer nog. Eerst op veel plekken regen. Vanmiddag vrijwel droog met in het zuiden wat zon. Met 13 tot 16 graden wordt het uitzonderlijk zacht. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe wat regen bij een graad of 13. Ster. Vanavond in Pointer. Gehoorige zwembaden, galmende gymzalen. Op veel werkplekken is een flinke bak lawaai. En dat kan leiden tot een piep in je oor of zelfs gehoorverlies. Doen werkgevers genoeg om dat te voorkomen? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten. Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:07. Welkom terug bij het laatste half uur. Met spraakmaker GroenLinks Europarlementariër Kim Sparretak bespraken we net het zeer brede demonstratierepertoire dat ons land rijk is. En belangrijker, de impact van die acties ook op onze democratie. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: het onbemande ruimteschip Odysseus is nu dan toch op weg naar welk hemellichaam? Nou, dat is een makkie, zou ik zeggen. Nu zetten wij een enorme stap. Goeie grap, hè? Dank jullie wel nog even daarvoor. Goed. Ja, voor sommigen van u is het misschien een volstrekt onbekend fenomeen. Voor anderen juist een ware fascinatie. De B-kantjes van singles. Vroeger brachten de meeste artiesten hun hits uit op single. Het nummer met de grootste hitpotentie stond dan op de A-kant. En op de B-kant, ja, er kon van alles staan. Nou, en tijdens de Evergreen Week van de jaren 60, die zaterdag begint, zetten de DJ's van NPO Radio 5 onder de noemer: wie A zegt, moet ook B zeggen. Die B-kantjes van singles in de schijnwerper. Ze draaien dan eerst die populaire A-kant, later gevolgd door het doorgaans minder bekende B-kantje, dat vaak best onterecht onderbelicht is gebleven. En daar gaan wij het over hebben met Jean-Paul Hek. Hij is muziekjournalist. Ja, het fenomeen B-kantje dus. Is dat achteraf gezien in de popgeschiedenis inderdaad een fenomeen te noemen? Ja, eigenlijk wel. Kijk, het begon natuurlijk half jaren 60. Want tot 68 was het, werden er meer singeltjes verkocht dan platen. Dat is natuurlijk een bijzonder gegeven. Ja. Dus er was heel veel focus op de singles. En eigenlijk, Elvis Presley deed in de jaren 50, of eind jaren 50 al, had de nummer Hound Dog, wat de B-kant was van Don't Be Cruel. Ja. Nou ja, dan mag je vragen, wat is nou het bekendste nummer? Dus het werd al eerder gedaan. En uiteindelijk kreeg je in de jaren 60 dat bands als de Beatles en de Stones, toch echt de albumbands, zeg maar, zeker dan, hele goede liedjes op hun B-kant zetten. Ja. Dus ja, op een gegeven moment werden het ook collectors items, omdat ook bands of artiesten vaak nummers over hadden. Ze zaten niet meer, net als vroeger, 4 dagen in de studio. Ja. Maar soms 3 maanden. En dan hadden ze restmateriaal. En dan zetten ze dat op het B-kantje. Natuurlijk heel slim. Ja. Want fans wilden alles hebben. Ja, en echt dus een verrassing is het dan ook voor je. Want je koopt natuurlijk gewoon dat hitje. Klopt. En dan krijg je op kant B. Ja, kun je van alles krijgen. Ja, vaak komen singles kwamen altijd net uit. Bijvoorbeeld een paar weken voordat de plaat uitkwam. En fans willen meteen zo'n singeltje kopen. Ja. En dat dan allebei de nummers 4 weken later ook op die plaat staat. Dat deerde niet. Maar ook vaak stond dat B-kantje dan niet op. En dan, ja, dan had je prijs. Ja, zo'n Evergreen Week van de jaren 60 van de collega's van Radio 5, die dan die B-kantjes gaan draaien. Ga jij daar lekker voor zitten of ken je ze allemaal, ik ga je niet pretenderen dat ik ze allemaal ken, maar ik vind dat wel heel leuk. Een heel originele invalshoek, hè? Omdat gewoon heel veel bekende nummers uit de jaren 60 daadwerkelijk op een B-kant, een nummer als Gloria van de band Theme, later Van Morrison, dat iedereen kent dat nummer, misschien als het bekendste nummer. En dat was toch een B-kantje destijds. Ja. Alleen al de wetenschap daarvan is al grappig, vind ik. Ja, ja. Kim, jij bent nog net een kind van de jaren 80, hè? 1989. Ja, nee, oktober 89. Ik heb net de val van de muur meegemaakt. Ja, niet bewust. Nee. Maar je was er fysiek, ja, was je al op de wereld. Ja. Maar je hebt wel een duidelijke binding, begreep ik, met de muziek uit de jaren 60. Hoe zit dat? Ja, ik heb op de middelbare school echt de totale jaren 60 fase gehad. Ja. Dus ook de moeder van moeders van mijn beste vriendinnen, zij waren daar heel erg mee bezig. Dus ik kreeg ook cd's met best of 60s liedjes van hen. En ik was helemaal fan van onder andere Janis Joplin en die hele... Oh, ja. Heeft die nog een leuk B-kant verhaal? Of dat, nee, dat niet is? Dat ik weet. Die heeft natuurlijk maar een paar platen uitgebracht. Die is erg jong overleden. Die is heel jong overleden. Ja, 27 toch? Ja, was zij. Ja. Net als vele andere 27 zijn. Ja, ik weet wel dat bijvoorbeeld met de Stones, ik sprak een paar jaar geleden Keith Richards in Parijs. En voor hun was het echt een discussiepunt binnen de band. Wat wordt het B-kantje? Ja, laten we er even een paar doornemen. We komen bij de Stones, maar ik wilde ergens anders beginnen. Een paar nummers die wereldberoemd zijn geworden, terwijl ze dus eigenlijk op een plek stonden die daar helemaal niet voor was bedoeld. Beginnen we met de band van de jaren 60, mag ik dat zeggen? De Beatles. Ja, zeker. En dan met dit nummer. Ja, de kwaliteit heeft een beetje ingeboet. Maar dat krijg je natuurlijk drie versies, hè, werden destijds opgenomen door de band. Ja. Die zaten alleen nog maar in de studio. Traden niet meer live op. Maar een ruiger nummer van de Beatles, dit? De ruige versie. Dit is de rockversie die je hoort. Ja. Dus ze besloot dat destijds op te zetten. Ook zat er natuurlijk wat politiek achter. Want de B-kant, de A-kant was Hey Jude. Geschreven door McCartney. Zullen we er even naar luisteren? Ja, dan hoor je even het verschil ook. Hey June, don't make it bad. Take a sad song. Ja, dit is natuurlijk, iedereen kent dit. Ja. Maar ik vind het verschil ook zo opvallend. Hey Jude is een heel lekker kalm nummer. Klopt, en dan draai je maar de B-kant en dan lijkt het wel alsof je een hele andere band hoort. Ja, dat was Lennon met zijn destijds al toch wel marxistische ideeën. Hè? Ik bedoel, het was de tijd van de Vietnamoorlog. En hij betoogde destijds, ja, je kan wel, we hebben het net over betogen gehad, je kan wel de straat op gaan. Maar wat doe je er dan aan? Hè? Dat was eigenlijk een beetje de inhoud van dit nummer. Terwijl de A-kant heet Jude, een braaf liedje. Ja. Dat deed de meeste ophef, omdat ze hadden op een gegeven moment de tekst van dat nummer op een witte winkelruit gezet. En werd Jew. En daar is uiteindelijk een heel behoorlijk veel betogen geweest rondom dat onderwerp. He, omdat ook destijds de Duitsers, zeg maar, op witte winkelruiten dit soort teksten zetten. Ja. Dus dat was helemaal niet het geval. McCartney heeft gezegd, dat is onzin, dat is puur toeval. Dus dat leverde uiteindelijk die single heel veel discussie op, zowel de A- als B-kant. Oké, en er is ook heel veel aandacht op. Absoluut. Ja. Absoluut. En was dan hier dan zo, en want je zegt, die B-kant, dat was Lennon, die ruige kant. Klopt, Werd hem hiermee een plezier gedaan door de band? Van nou, dan geven we jou dat B-kantje. Ja, nou, ze hadden het een paar jaar geleden eerder gedaan met We Can Work It Out en Day Tripper. Ook liedjes van de ene Lennon en de andere McCartney. Mm-hmm. Dus het was niet de eerste keer dat ze dat deden. Oh, ja. En het was slim, zeker omdat er 3 versies waren van Revolution. Dus de singlekopers kregen die rockversie. Ja. En mochten ze het ook echt helemaal zelf bepalen? Of had de platenmaatschappij toch ook nog wel een niveau, vinger in als de pap? Stones en de Beatles en de Kings, die hadden wel zoveel zeggenschap, zeg maar. De Beatles bij Apple en de Stones bij Decca, dat ze gewoon zelf konden bepalen wat erop kwam. Zeker weten. Ja, dus konden ze echt lekker experimenteren en zichzelf uiten. Klopt. Een beetje spelen, echt. Een beetje andere versie erop zetten, leftovers. Soms ook de mist ingaan. Hè? We hadden het net over de Stones. Ook zo'n bekend nummer. Je draait net al een stukje. En dan denk je van hebben we wel de goede keuze gemaakt. Hè? Laten we even naar de Stones gaan ook. Die hebben bakken vol met hits geschreven. Deze was oorspronkelijk een B-kantje dus. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find it's about you need. Ja, you can't always get what you want. Was het B-kantje van Honky Tonk Woman. Ja, Women. Het is meervoud. Ja. In eerste instantie was die single een groter succes. Honky Tonk Woman, absoluut. Ja. Een rockliedje wat gaat over een oerkiet in Memphis, Tennessee. Mm-hmm. En de B-kant gaat eigenlijk over de liefde voor drugs. De liefde voor Marianne Faithfull. Dat was de muze van Mick Jagger in die tijd. Dus er zat ook weer een wat diepere lading achter. Ja. Maar hoe kan het nou dat iedereen nu vooral You Can't Always Get What You Want kent? Die geldt voor jou denk ik ook, toch? Ja, die kennen ze allebei, maar die is wel bekender. Ja, voor mij was dat in ieder geval Omdat je ook vaak gecoverd is door verschillende artiesten. En dat koortje, dat Bach Choir, London Bach Choir, dat erin zit. Bijvoorbeeld in Glee kwam het voor. Een bekende kinderen of een jeugdserie, zeg maar. Dus dat is echt een classic geworden. Ja. En wat was hun strategie als het om de A- en de B-kantjes ging? Nou, niet gewoon een keuze. En achteraf tot het idee komen van verdimmet, dit is eigenlijk een veel groter hit. Ze hebben het later ook weer als single uitgebracht, hoor. Oh, 3 ja. jaar later. Is hebben ze er een A-kantje van gemaakt? Ja, hebben ze gewoon een A-kantje van gemaakt. En wat was dan gemaakt. De B? Dat durf ik niet te zeggen. In ieder geval geen grote hit. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook, ze maakten ook albums. Klopt. Waar dan die B-kantjes niet per definitie op stonden. Nee. Is het ook wel gebeurd dat een album later is aangepast omdat zo'n B-kantje dus groter werd? Gebeurde. Dat ze dachten, we gaan het album gewoon opnieuw uitbrengen. Ja, want er werd wel binnen de volgende versie wel een nummer toegevoegd, zeg maar. Of een andere versie. Dat werd zeker gedaan. Ja. En zeker ook in de jaren 70. Het werd steeds groter. Bands als Queen bijvoorbeeld waren daar heel goed in, zeg maar. Ja, we gaan zo nog even naar Queen. Ik wil nog eventjes tot slot over de Stones. Dat nummer wat we net hoorden, You Can't Always Get What You Want, werd een beetje een pesterijtje met de Beatles, begreep ik. Met hun Hey Jude ook. Klopt. Ja, waarom? Nou, het was ook zo. Mick Jagger Hey Jude was natuurlijk misschien wel de grootste hit van de Beatles. Volgens mij 9 weken op 1 in Engeland. En ja, Mick Jagger had wel zoiets van, wij moeten ook zo'n anthem maken. Hè? En uiteindelijk was dit, zeg maar, het resultaat. En McCartney, ik heb McCartney wel over gesproken. Hij zei, ik vind het beste nummer van de Stones, omdat het zoveel op ons lijkt. Oh ja, dus. Mooi is dat. Ja. Ik zie dat we reacties krijgen via de Radio 1-app. Kako die schrijft, er is een hele grappige B-side van Tracy Ullman. Het nummer heet The B-side. Oké. Ken je dat? Die ken ik niet, nee. Nee, het is ook best wel grappig dat je daar dus gewoon extra de nadruk op legt. Maar ja, er zijn hele verzamelaars, hè, met alleen maar B-kantjes. Dus, ja, en dat kan ik me nu voorstellen ook, ja. Absoluut. Want je komt voor mooie verrassingen te staan. Laten we naar een van jouw favoriete bands gaan. Ja. Queen. Meer een band van de jaren 70, 80, ik ben een 80, jaren 70 kind, ja, zeker. Ja. Maar er is ook een tijdperk waarin de singles nog heel belangrijk waren. Net als bij de Beatles was dit een band waar de ego's elkaar nog wel eens in de weg konden zitten. Ja. Laten we luisteren naar twee grote hits van Queen. Everybody, als een pracht van een medley gemonteerd door ons. Ja. We Will Rock You hoorden we en We Are The Champions. Klopt. Allebei grote hits van Queen. Ja, klopt. En werden ze als twee A-kantjes uitgebracht. Alleen We Are The Champions was ook een hele mooie clip bij, hè, met publiek erbij. En dat werd de grote hit. Geschreven door Freddie Mercury, ook zo'n typisch Freddie-nummer. Ja. Maar de B-kant werd geschreven door gitarist Brian May. En dat was natuurlijk wel de machtsstrijd binnen de band. Hè, van wie komt op het B-kantje? Een paar jaar daarvoor was Bohemian Rhapsody uitgekomen in 1965. Geschreven door Mercury. En op de B-kant stond een nummer van drummer Roger Taylor. I'm in love with my car. En dat singeltje verkocht miljoenen wereldwijd. Dus Roger kreeg net zoveel geld als Freddie. Ja. Dus ja, dan op een gegeven moment wordt het een financieel dingetje. En krijg je toch wrijving binnen zo'n band. Dus je zag dus bij Queen, hè, We Are The Champions, dat was Mercury. Mm-hmm. B-kantje mee. Later kwam Bicycle Race uit. Ja. Weer een Mercury-nummer. Ja. Maar op de B-kant Fat Bottom Girls. Ook een grote hit. Een van mijn favorieten. Nou, daarom. Ja. Ja. Maar het fenomeen dubbele A-kant bestond dus ook. Bestond ook. Gewoon twee hitjes erop. Ja, en ze lieten gewoon de DJ's kiezen wat nou hun favoriete liedje was. Ja. En dan werd dat gedraaid. Ik begreep ook dat het kon verschillen per land, wat een A- en een B-kant wordt. Hoe zit dat? Nou ja, bijvoorbeeld Zuid-Amerika had je een B-kantje Love of My Life, een van de mooiste liedjes van Queen, werd daar een van de allergrootste hits, terwijl het gewoon een B-kantje was. En in veel landen is We Will Rock You gewoon een grotere hit geworden dan We Are The Champions. Hè? En het grappige is dat het een soort twee eigen tweeling is, want het nummer is geschreven nadat ze in Engeland tijdens een festival hadden gespeeld en het publiek ging We Never Walk Alone zingen. En beide gaven ze daar een eigen interpretatie aan. Freddie schreef We Are The Champions en Brian schreef We Will Rock You. Oh ja. Dus ja. Ja. Zullen we tot slot nog naar een grootheid gaan die ons een paar jaar geleden ontvallen is? David Bowie? We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there. He said I was his friend. Ja, The Man Who Sold the World. In 1970 was het B-kantje van Space Oddity. Space Oddity. Maar klopt. Ik ken het van Nirvana. Die heeft het uiteindelijk gecoverd. Ja, klopt. In een live versie. Maar de eerste grote hit toen Bowie het in 70 uitbracht, was gewoon een B-kantje. Hè, van de plaat die wel trouwens The Man Who Sold the World heette. Uiteindelijk was het de Engelse zangeres Lulu die in 1974 het nummer opnam, met David Bowie trouwens als producer. En toen werd het voor het eerst een hit. Ja, dat is toch bijzonder. Dus het was oorspronkelijk bleef het gewoon het B-kantje zoals het B-kantje bedoeld is. Leuk experiment voor de bij. Klopt. Maar het heeft niet per se de hitpotentie. Nee, het was een blaadbloeier, zeg maar. Ja, het kreeg dus pas hitpotentie toen anderen het gingen coveren. Klopt, ja. Dan betekent dat je als artiest ook heel veel geluk moet hebben? Nou ja, weet je, als je zoveel briljant materiaal uitbrengt als iemand als Bowie, hè, dan bestaat er gewoon die kans dat een van je liedjes toch een beetje underground sfeer komt en pas later hè, de aandacht en de eer krijgt die het verdient. Yeah. Hè, en als dan zo'n band zeker in die tijd Nirvana, zo'n prachtige live-versie uitbrengt, hè, die bij iedereen beklijft, hè, zowel ouder als nieuwe generaties, dan krijgt zo'n nummer de status die het nu heeft. Ja, ik ga nooit meer hetzelfde luisteren naar de B-kant van een singeltje door jou. Dankjewel. Gaat het ook voor jou, Kim? Ja, zeker. Ik ga toch nog eens tussen die oude platencollectie van mijn ouders kijken. Er zit veel moois tussen. Een heel nieuw fenomeen uitgelicht. Ja. Ja, kan je zo'n heel rijtje nog noemen, hoor, met de geweldige B-kantjes. Maar. Kom nog een keertje terug. Ja, heel goed. Dankjewel, Jean-Paul Hek hiervoor. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Steven Boonk, een heel goeiemorgen. Yes, dankjewel. En welkom. Je bent 21. Ja, klopt. Een jonge kandidaat. Ja. Je komt uit Alphen aan de Rijn. Je studeert Economics en Business Economics aan de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. Ik ben dat afstuderen. Van mijn bachelor. Niet uiteindelijk. Ik wil nog een master gaan doen hierna. Oké. En je had tijd hiervoor dus nog. Ja, ook nog, ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Het begon ermee dat ik vooral heel veel nieuws lees tijdens colleges. En ik denk van, ja, weet je, waarom dan niet... Tijdens colleges? Dat vinden mijn docenten niet leuk om te horen. Maar heel veel NOS aan, ja. Oh ja. En je dacht, nou, als ik dat toch allemaal absorbeer... kan ik net zo goed dat proberen te gelden te maken bij de Nationale Nieuwsquiz. Ik hoorde maandag dat er nog mensen gezocht werden. Dacht ik, ja, als er zo'n beroep op me wordt gedaan... dan wie ben ik om dat te weigeren? Niet weigeren. Ik hou van kandidaten zoals jij. En ik ga ook meteen andere mensen daartoe oproepen. Want we zoeken nog steeds nieuwe kandidaten voor de quiz. Lijkt u het leuk om een keer langs te komen bij mij in de studio... om mijn nieuwskennis te testen? Mail dan even naar nationalenieuwsquiz@kro-ncv.nl... of reageer via de Radio 1-app. Steven, de hoogste score tot nu toe is die van gisteren. 108 punten, neergezet door Wouter Booms uit Heilo. Ja, je staat wel even ergens voor, hè? Ja, zeker. Zeker. Heel veel plezier. We gaan beginnen. Dank je wel. Fijn nieuws dan. Het gaat over je portemonnee. De energierekening voor een gemiddeld huishouden is dit jaar lager geworden. Dit jaar is een gemiddeld huishouden €220 minder kwijt aan de energierekening. De verwarming aanzetten of douchen, het doet iets minder pijn. Wel is energie nog altijd duurder dan voor de energiecrisis. Oorzaak zijn vooral de gedaalde prijzen van gas en elektriciteit. De verschillen tussen huishoudens zijn nog wel groot. Want in een groter huis stook je vaak meer dan in een kleine tussenwoning. De rekening had nog lager kunnen uitvallen... als de energiebelasting dit jaar niet was verhoogd. Het CBS vergeleek de huidige energiekosten met die van vorig jaar. Vraag 1. En wat blijkt? Voor een gemiddeld huishouden zijn die kosten hoeveel procent lager? Dat is 12%. Ja, het belangrijkste deel is toe te schrijven aan dalende prijzen. Vraag 2 dan. En er was meer opbeurend economisch nieuws. Na hoeveel kwartalen van recessie groeide de economie weer? Als ik het goed heb, 3 kwartalen. Ja. Nederland verkeerde voor het eerst sinds de kredietcrisis in een recessie... maar de laatste opleving bleek genoeg om de balans... voor heel 2023 positief te doen uitslaan. Vraag 3, luister hier even naar. Het is een nieuw vaccin tegen het virus dat heel gevaarlijk kan zijn... voor pasgeboren kinderen. We kunnen waarschijnlijk, als we dit goed invoeren... zo'n 2/3 van alle ziekenhuisopnames bij jonge kinderen voorkomen. In Nederland belanden ieder jaar zo'n 2000 kinderen in het ziekenhuis. Er klonk gisteren een pleidooi voor een nieuwe seizoensvaccinatie. Maar deze keer niet voor ouderen, maar voor baby's jonger dan 1 jaar. De vraag is, vraag 3, bij aanvang van de herfst... moeten zij een injectie krijgen met antistoffen tegen welk virus? Dat is het RS-virus. Dat is ook goed. 1-2% van de kinderen wordt in het eerste levensjaar... vanwege een infectie met het RS-virus opgenomen in het ziekenhuis. Komen we uit bij vraag 4. Welk onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan bracht dit advies uit? Gezondheidsraad. Ja, de adviezen van de Gezondheidsraad worden vaak overgenomen door het kabinet. Gaat best lekker, hè? Ja, op zich wel. Nou, dan gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. 1 zegt, ik kijk naar wat er wordt afgesproken... en misschien wil ik het dan wel gedogen. Waarom zet u dan niet gewoon in op die variant? Ja, ik keek al links naar mij. Dat is Frans Timmermans. Ja, precies. De partij van Kim Sparretak is dat de leider van hier in Nederland. Althans, dat is goed. Hij en zijn partijgenoten Ronald Plasterk leukt het debat gisteren op... met wat stekelige opmerkingen. Je hebt nu een nieuwsfactor van 5. Je krijgt de kans om nog een extra punt of 2 te scoren. Een makkelijke vervolgvraag op deze vraag krijg je 1 punt voor. En de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp krijg je 2 punten voor. Wil je makkelijk of moeilijk? Nou, laat ik dat toch maar voor moeilijk gaan. NSC-voorman Pieter Omtzigt leende de dienstauto van Plasterk... om in welk Haagse hotel zijn vertrek uit de formatie kenbaar te maken... aan een paar journalisten? Kost die nog wat? Nee, geen idee. Nee, Kim? Het is mij nu ook weg. Nee, Jean-Paul? Des Indes, maar ik weet het niet. Nee, het was het Postillon Hotel. Postillon Hotel, ja. Ja, Plasterk was niet op de hoogte van de plannen van Omtzigt op dat moment. Nou, bij de volgende vraag kun je weer extra punten verdienen. 4 in dit geval. We gaan naar de hintsvraag. Vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als je denkt te weten, zeg stop. Doe dat niet te vroeg, want dan verlies je natuurlijk het aantal punten. Ja? Mm-hmm. Gaan we. 4. Kom ik nog wel van dit frame af? 3. Eigenlijk ben ik vooral een bak ellende. 2. Want meerdere van mijn modellen bleken onveilig. Oh, pas. Stop. Sorry. Ik snap het hier. Zeg het maar. Dat is de Nederlandse Voedselwarenautoriteit die de baboe-fietsen verbiedt. Ik kijk naar de jury. Ja, we rekenen het goed. We hadden voor 1 punt nog. En dus zei de NVWA dat ik moest stoppen met de verkoop. We kwamen uit bij de baboe bakfiets. Voor 4 punten was de hint, kom ik nog wel van dit frame af? Mm-hmm. De gebroken frames van de fietsen zorgen voor grote imagoschade. En eigenlijk ben ik vooral een bak ellende. Ze zeggen zelf een nummer 1 bakfietsenfabrikant van de wereld te zijn. Dat was dus de hintsvraag nummer 2. Eens even kijken, Steven, dan zit je op een nieuwsfactor van 7. 16 vragen goed beantwoorden in het kanon. Ja, dat is een pittige sessie. Haal even diep adem. Kom op, je kan het. De Nationale Nieuwsquiz. Welk voormalig Tweede Kamerlid krijgt een onderscheiding van Oekraïne? Oh, dat is Sjoerd Sjoerdsma. Ja, agressie en geweld tegen medewerkers van welk vervoersbedrijf is opnieuw gestegen? Ja, het afgelopen jaar is het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen met hoeveel procent gedaald? Dat is 9%. 15. Duitsland is welk land gepasseerd op de ranglijst van grootste Japan. Economieën ter wereld? Is goed, Botik van de Zandschulp verloor van welke wereldtopper op het ABN AMRO Open? Sinner. Ja, welke beroemde Britse zanger opent binnenkort zijn eerste kunstexpo in Amsterdam? Robbie Williams. Ja, hoe heet de Nederlandse ex-international die tot 6 jaar is veroordeeld voor cocaïnehandel? Promes. Ja, het onbemande ruimteschip Odysseus is nu dan toch op weg naar welk hemellichaam? Maan. Was ook de hintsvraag. Welke actiegroep heft op 5 december 2025 zichzelf op? KOZP. Ja, Kikau Zwarte Piet, hoe heette de oud-generaal die winst heeft opgeëist bij de verkiezingen in Indonesië? Prabobo. Ja, Feyenoord hervat het Europa League toernooi vanavond tegen welke club? Roma. Ja, en Ajax treedt in de Conference League aan tegen? Geen idee. Bodo. Klimt. Helaas, 70 punten, 10 vragen goed. Niet voldoende voor de winst, maar ik vind wel heel erg fijn dat je hier wilde zijn vandaag en je geroepen voelde. Ik hoorde wat mijn voorganger deed en ik gun het hem ook ontzettend. Ja. Kom nog een keer terug. Revancheer jezelf vooral. Dankjewel, Steven Boek. Dank ook Kim van Sparretak, mijn spraakmaker vandaag. Dank ook Jacqueline van Stekelenburg voor uw komst en muziekjournalist Jean-Paul Hek. Jij ook bedankt voor alle inzichten over de B-kantjes op singeltjes. En zo meteen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe informateur. Hij heeft zojuist een persconferentie gegeven. Ik ga praten met Johan Remkes. Hoe kijkt hij nu naar de situatie in het speelveld voor Kim Putters? Zometeen is Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. We gaan naar het NRS Journaal met Casper Meijer. Dit was een programma van KRO NCRV.